أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون زنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع ألا إن لله من في السماوات ومن الأرض ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. سلام عليك يا حبيب الله. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی مشہور مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تمام اسلام بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو رہے ہیں. واہ کیا جو دو کرم ہے فتحہ تیرا. واہ کیا جو کرم ہے فتحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگ با نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا بھارے چلتے ہے عطا کے ہو ہے خطرا تیرا سارے کھلتے ہے سخا کے ہو ہے خطرا تیرا فرش والے تیرے قدموں میں جو ہے کاموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا کون نظروں پہ چڑھے تلوا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا آقا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آقا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تو جو چاہے تو ابھی مل میں رے دل کے دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا, تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا, تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تیری سرکار ملا تیرا جا اس کو شفیع, تیری سرکار ملا تیرا جا اس کو شفیع, جو میرا آقا, جو میرا غوث ہے اولاد لا بیٹا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, وہاں کیا جو دو کرم تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. الحمدللہ عز و جل, آج 25 صفر المظفر 1432 سنہ ہجری, الحمدللہ ہم سب عاشقان اعلی حضرت عرس اعلی حضرت مناتے ہوئے اجتماع ذکر و ناز مدنی مکالمے میں حاضر ہیں. آئیے اعلی حضرت علیہ رحمہ کا ایک اور مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان, نہیں انسان وہ انسان احسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا آپ ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، وعدہ ہے نا کہ قبر میں انشاءاللہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملے گی، الحمدللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، دیدار پر، دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا آپ ہی جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، بے باکیاں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا، نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا، نفس کو مٹنا ہی ہے، بالآخر گناہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رہتی ہے، پھر بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، پھر نیکیاں بھی نہیں ہوتی، پھر کوئی ریاضت نہیں ہوتی، لیکن نفس تو رام ہو جاتا ہے، لیکن یہ بے باکیاں یاد رہ جاتی ہیں، کہ جب موقع ملا تھا تو نمازیں نہیں پڑھی، جب موقع ملا تھا تو سجدے نہیں کیے، یہ بے باکیاں یاد رہ جاتی ہیں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، بے باکیاں، جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا، نفس تو تو رام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، جا پڑو مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا، باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا آپ ہو ہی جائے گا، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلوں، ٹکڑے ٹکڑے دانت ہو ہی جائے گا، سائی لو دامن سخی کا تھام لو، سائی لو دامن سخی کا تھام لو، سائی لو دامن سخی کا تھام لو، تھام لو سائی لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، غم تو ان کو بھول کر لپٹا گئیوں، غم تو ان کو بھول کر لپٹا گئیوں، غم تو ان کو بھول کر لپٹا گئیوں، لپٹا گئیوں، غم تو ان کو بھول کر لپٹا گئیوں، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا ہو ہی جائے گا، اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر، اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر، اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر، عفو پر اب تو لائی ہے شفاعت عفو پر، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا لطف ان کا ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، کام کا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا ہو ہی جائے گا، ہو جائے شاد و کامران، شاد خوش ہو جانا، شاد ہر جو ناکام تو مایوسی ہو جاتی ہے، تو یوں ہونا کہ مایوسی جو ہو گیا وہ خوش ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا, مطلب کبھی جب لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. یوں سمجھ لیں کہ محشر میں ہے, ابھی عام نہیں ہوا ہے, لطف ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے انشاءاللہ قریب ایسا عام ہوگا کہ سب, مطلب محشر کا یہ ایک نقشہ کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. تبھی تو کہا نا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, شفاعت کا بھی ایک وقت ہے, انشاءاللہ مل جائے گی. وہ جو یہ قیامت کی ایک مطلب کہ وہ منظر کشی ہو سکتا ہے, یہ بھی اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہم تو لکھا ہے, ہم تو دائرے وہی بات کریں گے کہ جو ہماری مطلب کہ موٹی عقلوں کی جس تک رسائی ہوگی, ورنہ تو حقیقت یہ کہ میرے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جہاں اعلیٰ حضرت, یہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں اعلیٰ حضرت کی عقل کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے, اور چلو یہ تو شعر تھا تو میں بیچ میں ایسے ہی وہ مکالمہ ہے تو ہو ہی جاتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج الحمدللہ ہمارے لیے بری ہی بابرکت, بری ہی عظمت اور بزرگی والی شب ہے, اور یہ شب ہے عرس اعلی حضرت کی شب. سبحان اللہ. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اپنے اس مدنی مکالمے میں مویا کہ یہ خصوصی نشریات, خصوصی ایک مطلب کے کا ایک سلسلہ رہا مدنی چینل پر, اور یوں اس کا مطلب کہ یہ اسی رات کا انتظار تھا, چونکہ پورے کے پورا مدنی چینل نہیں بلکہ پوری کے پوری دعوت اسلامی یہ اعلی حضرت کا فیضان ہے. پوری کے پوری دعوت اسلامی یہ اعلی حضرت کا فیضان ہے. میرے عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت امام اہل سنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دعوت اسلامی نے جب امام اہل سنت اعلی حضرت کا نام لیا تو اعلی حضرت کا نام لینے کے سبب سے ہمیں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئی, الحمدللہ. کیونکہ عاشقان رسول یہ اعلی حضرت امام اہل سنت سے بے حد اور بے پناہ محبت کرتے ہیں, ان کی سیرت سے, ان کے کردار سے, ان کے علم و عمل سے عوام علماء بے حد چاہتے ہیں اعلی حضرت کو, ان کی تعلیمات کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ان کے احسانات کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور خصوصیت کے ساتھ ان کے فتاوی رضویہ کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پھر دوسرا, دنیا میں ایسے کئی شعرا گزرے جنہوں نے کوئی خاص تقاریر یا خطاب نہیں کیے, اور انہوں نے کوئی اتنا زیادہ جس کو بھاگ دوڑ مچانا کہتے ہیں, یہاں وہاں جانا کہتے ہیں, وہ مطلب جو ایک سرگرمیاں ہوتی ہیں عوامی انداز سے, اگرچہ انہوں نے بعض ایسے شعرا گزرے جنہوں نے نہیں کیا, مگر ان کے شاعرانہ کلام وہ کسی بھی تحریک کے لیے, کسی کام کے لیے بہت ہی ان کے لیے معاون و ممدو یعنی کہ مددگار رہے ہیں, جس کی رہنمائی کے ذریعے ان متعلقہ تحریکوں نے, متعلقہ کاموں نے ان کے اشعار سے رہنمائی لی, ان کے اشعار موٹیویٹ کرتے تھے, ان کے اشعار رہنمائی کرتے تھے, جذبے کو ابھارتے تھے, کوئی لائن آف ڈائریکشن بیان کر دیتے تھے. اس طرح کی تاریخ میں ایسے شعرا بعض گزرے بھی ہیں, لیکن اگر اس سمت دیکھا جائے جو ایک ایسی شاعری جو عین شریعت کے مطابق, قرآن و حدیث کے مطابق, اور جس طرح اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہمیں عطا کی, ایسی مثالیں مطلب کہ میرے کانوں نے ابھی تک سنی نہیں ہے کہ جس طرح اعلی امام اہل سنت نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ تعالی کی وحدانیت و توحید کا بیان کیا, اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا جس خوبصورت پیارے اور اس وقت اس جگہ استعمال ہونے والے بہترین لفظوں کے ساتھ استعمال کی, جیسے کہ کلام اعلی حضرت میں وہ جب اعلی حضرت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت پاک لکھتے ہیں تو خود ہی اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں, طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, طوبہ یہ جنت کا ایک درخت ہے, طوبہ میں جو سب سے اونچی, یہ درخت جنت کا اس میں سب سے اونچی, طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک نازک کا استعمال کتنا خوبصورت استعمال ہے کہ یہ چیز میں اور حسن پیدا کر دیتی ہے. نازک چیز ہے نا وہ کلی جیسے ہوتی ہے نا, کلی نازک ہوتی ہے, تو کلی اور خوبصورتی اور حسن کشش اٹریکشن پیدا کرتی ہے. نازک, اچھا نازک ہے, اونچی ہے, سیدھی نہیں ہے, بل کھائی ہوئی خم ہے, تو بھی کہیں نہ کہیں یہ مطلب وہ توجہ کے بٹنے کا یا توجہ کے ہٹنے کا یا کوئی اور مطلب کے ڈھونڈنے کا سبب بنے گی. لیکن سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ طوبہ میں, جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدوس سے ایسی شاخ. یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مطلب نیچے تو بات ہی نہیں کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت اوپر اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, مطلب جس کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو وہ نیچے آنے کا تو تصور ہی نہیں ہے نا, اعلیٰ حضرت کی تو پرواز ہی پرواز ہے نا. تو ایک تو مانگ رہے ہیں ایسے درخت کی شاخ, اور مانگ رہے تو کیا مطلب کہ مدینہ مدینہ مانگ رہے ہیں کہ کلام لکھیں گے کس کے لیے, شاعری شعر جو لکھ رہے ہیں یہ لکھ کس کے رہے ہیں, یہ اس کے لیے لکھ رہے ہیں کہ محبوب رب اکبر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف لکھنی ہے. خود لکھتے ہیں اے رضا جب اے رضا صاحب قرآن ہے, اے رضا خود صاحب قرآن ہے, مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو صاحب قرآن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ خود جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے, رب جب اپنے بندے کی اپنے محبوب بندے کی تعریف بیان کر رہا ہے, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. یعنی یہ وہ اعلی حضرت وہ احمد رضا لکھ رہے ہیں جن کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھی گئی مدحت و تعریف کو دنیا مانتی ہے, اور اس کی مثل لانے سے ان شعرا میں قاصر ہے. یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو یار کتنی عاجزی اور کتنا وہ آقا کی بارگاہ میں عاجزی. تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کس کی مدحت کر رہا ہوں, میں کس کی نعت لکھ رہا ہوں, کس کی تعریف بیان کر رہا ہوں, کس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. اب جس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, جس کی تعریف مجھے بیان کرنی ہے, اس کا مقام مرتبہ ان کے پیش نظر ہے. اب اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے جو شاخ مانگنی ہے وہ جنت کے طوبہ کی سب سے اونچی سب سے سیدھی اور نازک شاخ ہونی چاہیے. دے کون, مانگ کس سے رہے, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدوس سے ایسی شاخ, جبریل امین سے مانگی جا رہی ہے, کیونکہ جبریل امین کو سرکار سے بہت محبت ہے. جبریل امین علیہ السلام کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. خود وہ حسن ادا خان علیہ رحمت الرحمن بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کی, اس میں کہ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لکائے یار ان کو, بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ. شمال طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا سوچے ہیں کہ ہیں یہاں بلبلے شیدا ہو کر بار بار آتے نا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. رضا خان صاحب کا تھا جو بعد میں پڑا وہ اعلیٰ حضرت کا. اچھا اچھا چمن طیبہ ہے وہ باغ، دونوں نے رول قدس کے بعد دوبارہ سنا. چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا بر سوچ کے گئے یہاں بلبلے شیدا ہو کر بار بار آتے نا یوں جبری چھوڑ. آپ نے ایک پچھلے مدری مکالمے میں شریعت اور وہ کلام کا پاس رکھنے کے متعلق اور ہی اعلیٰ حضرت کا پر مقصد شعر بیان کیا تھا. اس سے پہلے وہ ایک شعر سنتے آ رہے تھے ہم کہ قرآن سے میں نے نادگوئی سیکھی تاکہ رہے آداب شریعت ملحوظ. پچھلے مدری مکالمے میں ہمارے نادخواں نے بڑا ہی پور مغز اور خوبصورت شعر تھا انہوں نے بیان کیا. میں چاہ رہا ہوں وہ شعر دوبارہ سنا. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے چیلنج کیا کمال کر دیا کمال کر دیا. ہاں ہاں کمال کر دیا. آ جاؤ آ جاؤ میرے رضا کے پاس آ جاؤ. ہاں سنا. جو کہے شیر و پاس اشارہ دونوں کا حسن کیوں کرا. تشریف بھی آپ کرنا. یعنی ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی یا تو شریعت ہوگی یا شاعری ہوگی. شاعری تو پھر بھائی رکتی تھوڑی ہے. شاعری ہوگی یا پھر شریعت چلے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ایسے کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. جو کہے شیر و پاس اشارہ دونوں کا حسن کیوں کرا لاؤ سے پیش جلوہ زمزمہ رضا کے یوں. یعنی جو ایسا کہتا ہے اس کو میرے دیوان کے پاس لے آؤ. زمزمہ رضا یعنی اعلیٰ حضرت کا دیوان جو نعتیہ ادائے کے بخشش جو اعلیٰ حضرت کلام. یعنی جو ایسا کہتا ہے اسے ہدایت کے بخشش کے پاس لے آؤ کہ یوں کر کے شعر بھی ہوتا ہے اور شاعری بھی ہوتی ہے. شریعت اور شاعری. شاعری بھی ہوتی ہے اور شریعت بھی چلتی. لاؤ سے پیش جلوہ ہے زمزمہ ہے رضا کے یوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب لدنیہ کی شرح کے اندر یہ نقل کیا ہے جسے شارح بخاری علامہ شریف الامجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزۃ القاری میں ذکر کیا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی لے کر آتے ہیں. تو آپ نے ذکر کیا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کتنی مرتبہ کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آئے. تو مختلف انبیاء کا ذکر کیا کہ کسی کے پاس پانچ مرتبہ کسی کے پاس دس مرتبہ کسی کے پاس پچاس مرتبہ کسی کے پاس سو مرتبہ حد میں حد سو اس سے زیادہ نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جبریل امین کو کیسی محبت تھی کہ آپ کی زندگی میں یعنی جب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد سے 24,000 مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. تو چند ایک مرتبہ جو اعلان نبوت سے پہلے اور اس کے بعد جو زندگی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ 23 سال کی بنتی ہے. تو ہر سال میں 1,000 مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں 16 پارے کے اندر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک کہ ہم آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. تو اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصے تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے. تو جب آئے تو آپ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کہاں تھے ہم کو آپ کے دیدار کا بڑا شوق ہے. تو جبریل امین نے کہا کہ جتنا آپ کو ہمارے دیدار کا شوق ہے اس سے زیادہ ہمیں آپ کے دیدار کا شوق ہے, لیکن ہم آتے ہیں اسی وقت جب ہمارے رب کا حکم ہوتا ہے. تو بڑی محبت تھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. تو 24,000 مرتبہ یعنی ایک سال میں 1,000 مرتبہ تقریباً یہ فگر بنتا ہے, اور اس کو ہم حساب کریں تو دن میں 3 مرتبہ یہ حساب بن جاتا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی بولے سدرا والے چمن جھاڑی, یہی بولے بولے سدرا والے چمن جما کے تالے, یہی بولے سدرا والے چمن جما کے تالے, تبھی میں نے شان ڈالے سبھی میں شان ڈالے, تیرے پائے کھانا پایا تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. اب تجھے حمد ہے خدایا یہ ساتھ لے آئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور ساتھ ہی رب کریم کی حمد بھی بیان ہو رہی ہے. حمد و نعت تو کس طرح پیارے انداز سے یہ سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت نقل کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شعرا کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ اعلی حضرت کی جو شاعری ہے یہ اس میں توحید کا بیان, اللہ تعالی کی حمد کا بیان, حمد و ثنا, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال درجے کی تعریف, بہترین تعریف اور بہترین لفظوں میں تعریف, خوبصورت سے خوبصورت لفظ جو اعلی حضرت کی پاس آیا اعلی حضرت نے اس کو لے لیا, اور ساتھ تمنا یہ رکھتے ہیں اعلی حضرت کے ثنائے سرکار ہے وظیفہ. یہ دیکھیں عاشقوں کی بات ہی, بس یہ جو کچھ سوچے نا اعلی حضرت نے جو سوچ دی نا, ہماری سوچ اگر بنی, اگر ہماری سوچ بنی تو دینے والی شخصیت اعلی حضرت کی تھی. اعلی حضرت کو سوچ کہاں سے آئی؟ میرا اس سے جانے اعلی حضرت کو سوچ پیارے آقا کی بارگاہ سے آیا کرتی ہوگی. اس سے جانے بارگاہ رسالت کا فیض, مدینہ منورہ سے براہ راست فیض الحمدللہ, اور پھر اعلی حضرت کو جتنی محبت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے, جتنی محبت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے تھی, گویا کہ اولیاء کرام کے عشق و محبت کا سمندر اعلی حضرت کے سینے میں موجزن تھا. اور یہ پھر قلم جب چلتا تھا تو پھر تو کتنے اعلی حضرت خود عرض کرتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ. وظیفہ ہوتا ہے نا, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا تعریف, ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا. کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا تعریف بیان کروں یہ میرا وظیفہ ہے, تمنا یہ کہ میرے آقا قبول فرما لے. میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے. ثنا سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی ہوس نہ پروا, جس کو نہ شاعری کی ہوس تھی نہ شاعری کی پروا تھی, اس کی قلم کی رفتار دیکھو کہ آج تک دنیا تنگ دنگ ہے کہ یہ شاعری آئی کہاں سے تھی احمد رضا کے پاس. لکھتے نہ شاعری کی ہوس نہ پروا, ردیف کیا کیسے کافیے تھے. یہ ردیف و کافیہ یہ شعر کی اصطلاح ہے, جو یہ ورب اور یہ آپ جو سینٹینس بناتے ہیں نا, اس میں جو پورا ایک مصرع بنتا ہے اس میں یا پورا شعر بنتا ہے, اس میں ردیف اور قافیوں کی ترتیب ہوتی ہے. تو ردیف کیا کیسے قافیے تھے, تو بس یہ چار زبانوں میں ایک ساتھ لکھنا بھی اعلی حضرت کی خصوصیت ہی, چار زبانوں میں لکھ دیا. لم یأتی نظیر کا فی نظرین, مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج تو تاج تو رے سرسو, ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. سبحان اللہ. اور اس میں بھی اعلی حضرت کی محبت دیکھیے عربی زبان سے, کہ اس کلام کا آغاز بھی اعلی حضرت نے عربی زبان سے کیا ہے. چار زبانیں ہیں اس میں, عربی, فارسی, ہندی اور اردو. اعلی حضرت نے عربی, فی نظرین, مثلے تو نہ شد, پھر فارسی لی, پیدا جانا, پھر اردو اور ہندی کو لے کر چلتے رہے. تو یہ اعلی حضرت, تو بات چل رہی تھی کہاں کے کہاں, تو یہ چلیں یہ پوری کر لو میں. تو صرف اعلی حضرت کی صرف زندگی کا ایک پہلو جس کو اعلی حضرت کی شاعری کہتے ہیں, کلام, جو نعتیہ شاعری جس کو کہتے ہیں حمد بھی ہے اور یہ صرف ہدایت کے بخشش لے لیجیے اعلی حضرت کی, تو بے شمار تصانیف ہیں, بے شمار اعلی حضرت کے علوم و فنون ہیں. ایک فن کی بات کر رہا ہوں شاعری, اس شاعری کے فن کی بات کریں تو توحید اور رسالت کا بیان, صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت و مقام کا بیان, خلفائے راشدین کی عظمت و مقام کا بیان, اہل بیت اطہار کی محبت و مقام کا بیان, قرآن پاک کی تفسیر اس کے اندر, احادیث مبارکہ کی شروحات اس کے اندر, فقہی جزیات اس کے اندر, تو منطق دیکھیں تو منطق کے جزیات اس کے اندر, اس کے علاوہ احادیث مبارکہ قرآن پاک کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ان واقعات کی نشاندہی اس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں تو امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, صحابہ کرام علیہ مجمعین, سب کے مقام و مرتبے کی تفصیلات اس کے اندر, اور پھر ائمہ مجتہدین کے مقام و مرتبے کی و اشعار اس کے اندر, اصحاب بدر کا بیان دیکھو تو اس میں ملتا ہے, اصحاب احد کا بیان دیکھو تو اس میں ملتا ہے. یعنی ایک پوری کی پوری اعلی حضرت کی ہدایت کے بخشش کو ایک طرف رکھو, صرف اعلی حضرت کے سلام پر بات کرے تو اعلی حضرت نے گویا کہ اس کے اندر گویا کہ کئی عنوان بیان کر دیے. صرف سلام رضا میں جو ساری دنیا میں عاشقان رسول بالخصوص جمعہ کے دن کہ ایک نیکی ستر نیکی کے برابر ہے, بالکل جمعہ کے دن کہ خاص دن ہے, خاص وہ ایام ہے, خاص وہ یوم ہے جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص درود و سلام کے نذرانے اس شاخ پیش کرتے ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ اس دن قبولیت کے سارے معاملات ہوتے ہیں اور اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. اس دن دنیا کے اندر میرے آقا جن کا آج ہم یوم اس شب اس منا رہے ہیں, اس امام احمد رضا کے صلاۃ و سلام کے ننکے بجتے ہیں اور گویا کہ اس شاخ جم جم کا پڑھتے ہیں مصطفیٰ ہدایت پیلا. یہ اعلیٰ حضرت کا سلام ہے, یہ اعلیٰ سلام ہے, اور اس سلام کی خصوصیت یہ کہ یہ سلام کا جو پہلا مصرعہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اسی پورے سلام کا جو آخری مصرعہ ہے اسی شعر اسی مصرعے پر ختم ہوتا ہے, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس مصرعے سے پہلا جس مصرعے پر کلام شروع کیا اسی مصرعے پر کلام ختم کیا, لیا میرے امام احمد رضا جیسا کوئی شاعر. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا, یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں, ہند میں واصف شاہ ادا مجھے شوخی ہے طبع رضا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان کہ رضا سبحان اللہ. آپ کی شاعری کس قدر آپ عظیم شاعر تھے کہ آپ کی صرف شاعری کے اوپر مصر میں اس کے اوپر ایم فل کیا گیا کہ آپ کی شاعری کے اوپر جو ہے وہ ایم فل کر کے ایک ڈگری حاصل کی گئی ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری پر. تو یہ تو چلو کرنے والے کو کچھ تو ملا. سیرت تو ایسی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ عام طور پر شخصیت پر جب سیرت نگاری کی جاتی ہے کام کیا جاتا ہے تو جیسے جیسے کام بڑھتا ہے تو سیرت کے پہلو جو ہے وہ بیان ہوتے چلے جاتے ہیں, گویا کہ سیرت بیان کرنا کم ہوتا جاتا ہے. 10 پہلو تھے, 8 بیان ہو گئے تو 2 رہ گئے. لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات اور آپ کی سیرت اور آپ کی ذات کی جامعیت ایسی ہے کہ آپ کا معاملہ برعکس ہے. آپ کی سیرت پر آپ کی شخصیت پر جتنا زیادہ ریسرچ کرتے چلے جاتے ہیں آپ کی سیرت کے پہلو اتنے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور حال یہ ہے کہ کئی ادارے بنے, کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں فقط سیرت اعلیٰ حضرت کے لیے وقف کی, لیکن جاتے جاتے وہ دنیا سے چلے گئے لیکن یہی کہتے رہے کہ ابھی تو ہم ابتدائی مرحلے کے اندر ہیں, اور دن بدن جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کے پہلو, آپ کے علوم, آپ کے فنون کے پہلو جو ہے وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ بعض علوم وہ ہیں کہ جن کا جاننے والا تو بہت مشکل سے ملتا ہے اس زمانے میں, اور عام طور پر ملتا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان علوم اور ان فنون پر فقط سرسری نہیں, پورے پورے تحقیقی مقالے موجود ہیں, اور گویا کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہے کوئی کہ جو اس کو سمجھے اور آسان کر کے امت کے لیے بیان کرے. بلکہ بعضوں نے تو اعلیٰ حضرت کے جو مخطوطات اور مقالے اس لیے بھی عام کی اس نیت کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فی الحال تو کوئی ایسا نظر میں نہیں ہے کہ جو ان کو سمجھنے والا ہو, اور یہ مخطوطات جو ہے وہ ضائع ہو جائیں, اس کو اسی حالت میں چھاپ کر شائع کر کے تقسیم کر دیا گیا کہ اگر آئندہ زمانے میں کوئی اہل علم ایسا ظاہر ہو اور اعلیٰ حضرت کی ان عبارات کو, ان علوم اور فنون کو سمجھنے کے قابل ہو تو چلو وہ اس پر کام کر کے امت کو جو اس کا نفع جو ہے وہ پہنچا سکے. آپ جو علوم کی بات کر رہے ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی صحیح ہے, مجھے پرچی بھی آئی, میں اعلان بھی کر دوں کہ آج کا یہ جو ہمارا جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی اس کے سلسلے میں جو مدنی مکالمہ ہے, اس میں پہلے میں نے اعلان کیا تھا اور کچھ ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن مجھے ابھی آیا ہے کہ یہ جو ابھی ہمارے ساتھ جو نئے ناظرین مدنی چینل سے وابستہ ہوئے ہوں گے کہ اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے متعلق ہم ذکر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی اس طرح کو توجہ لے لیں, فیض لے لیں, اپنے لیے کچھ آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, تو اس میں دنیا بھر میں عاشقان اعلیٰ حضرت موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتے ہو یار کچھ میں بھی دو جملے مدنی چینل کے ذریعے ناظرین تک پہنچا دوں اپنے, اعلیٰ حضرت تو میرے بھی ہیں مگر کہاں میں, کہاں مدنی چینل, کہاں یہ, تو آپ کہاں, آپ ہیں کہاں مدنی چینل, آپ مدنی چینل کے, مدنی چینل آپ کا, ریسیور اٹھائیں, کال ملائیں, نمبر مدنی چینل پر آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا, اور آپ جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں جذبات رکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو پیغام مدنی چینل کے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں, آپ کا پیغام مدنی چینل کے ناظرین کے نام, کھلی آفر ہو گیا ایسا آپ کی, کھلی آفر اپنے ہوتے کون ہے, مدنی چینل ہمارا ہو خالی توڑی مدنی چینل تو تمام عاشقان رسول کا ہے, تمام عاشقان اعلیٰ حضرت کا مدنی چینل, لیکن ظاہر ہے کہ اب ہر کوئی یوں اسکرین پر آ نہیں پاتا, آپ نے حوصلے بڑھا دیے مدنی چینل, ان کے حوصلے حوصلے ہیں, مطلب یہ آپ حوصلہ ہی رکھیں, آپ کا اپنا مدنی چینل ہے, ریسیور اٹھائیں, آپ کو جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں, بلکہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں, امام اہل سنت کے بارے میں, امیر اہل سنت کے بارے میں, مدنی چینل کے بارے میں, جو جذبات, جو احساسات آپ کے ذہنوں میں ہیں, اگر کچھ ایسے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں, آپ ریسیور اٹھائیں, کال ملائیں, آپ کی کال ابھی ہاتھوں ہاتھ ریکارڈ ہو رہی ہوگی, اور ریکارڈ ہوتے ہی انشاءاللہ ہمارے اسلام اس کو ایک بار سن لیں گے, اور مناسب ہوا تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کی یہ کال اب بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی چینل پر چلا دی جائے گی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں سے بات کریں, ہمیں سے سوال کریں, یا ہمیں ہی کچھ مطلب کہنا چاہیں, آپ ڈائریکٹ مدنی چینل, جیسے آپ کے ہاتھ میں مائک آ گیا, یہ اس ٹیلی فون کے ریسیور کو آپ سمجھے آپ کے ہاتھ میں مائک ہے اور مدنی چینل ہے, اور آپ مدنی چینل کے ذریعے عاشقان رسول تک اپنا کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, مسجد کے ناظرین تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, برکت بیان کرنا چاہتے ہیں, کوئی باہر کوئی برکت بیان کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی ایسے, لیکن ہو مختصر تاکہ تھوڑی توالت ہوگی تو شاید اسلام اس کو ڈراپ کر دیں گے, تو مختصر ہو, جامع ہو, اور کوشش کیجئے کہ اخلاق و شریعت کے دائرے میں ہو, تو جتنی زیادہ یہ بہتر انداز میں اور اچھے انداز میں آپ کی ریکارڈنگ ہوگی اسی طرح وہ نشر ہو سکے گی, ورنہ تیز بولا جاتا ہے بعض اوقات, یا کئی لفظ بیچ میں سے وہ کٹ جاتے ہیں, بعض اوقات بولتے بولتے کئی چیزیں چبا لی جاتی ہیں, یا اور بھی دیگر مطلب کمزوریاں خامیاں آ جاتی ہیں, تو ایسی صورت میں آپ کہ کال شاید نہ مطلب نشر ہو سکے, آن ایئر نہ ہو سکے, تو اعلیٰ حضرت آپ کے بھی ہیں, آئیے مدنی چینل آپ کا, اعلیٰ حضرت آپ کے, ہم بھی آپ کے ہی ہیں, تو ریسیور اٹھائیں اور کال ملائیں, اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں اور خود ہی بیٹھ کر سنیے, آپ کی آواز بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں بولتا کیسا ہوں. اچھا پھر میں کال کروں اس لیے سنوں کہ میں بولتا کیسا ہوں. چلو بھائی, اس میں پوسٹ مارٹم بھی ہوتا ہے نا, میں بولتا کیسا ہوں, مجھے بولنا بھی صحیح آتا ہے نہیں آتا, سوال کرنا صحیح آتا ہے نہیں آتا. تو اسلامی بہنیں براہ کرم زحمت نہ فرمائیں, نہ ان کی کال ریسیو کی جائے گی نہ ان کی آواز آن ایئر کی جائے گی. مدنی منے وغیرہ, مدنی منے یا اتنی مدنی منیا جو مطلب نہ ہو مسئلہ ہو تو وہ اگرچہ کر لیں, لیکن چونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, چھپانے کی چیز ہے, بلا اجازت شرعی اس کی آواز کا بھی اس طرح معاملہ جو ہے نا وہ فقہ منع کرتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ مجھے اعلان بتایا گیا تو میں نے کر دیا, مزید یہ کالز ہیں لیکن انشاءاللہ کالز بھی لیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہمارے وہ اسلامی بھائی نے اعلیٰ حضرت کے علوم کی بات کی, جی تو اعلیٰ حضرت کے علوم پر کچھ میرے پاس تفصیل آتی. مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت کے علوم میں جو نالج تھی, جو معلومات تھی اعلیٰ حضرت کو, جس چیزوں پر آپ کو مہارت تھی, ان میں سر فہرست قراءت, ریسیٹیشن آف دی ہولی قرآن, مبارک کلام مجید کی جو قراءت تھی, یہ اعلیٰ حضرت کو اس پر بھی مہارت حاصل تھی. وہ بہترین قرآن کی تلاوت اعلیٰ حضرت کیا کرتے تھے. صلو علی الحبیب, اسی طرح تجوید یہ اعلیٰ حضرت کے علوم میں لیا جاتا ہے, اسی طرح تفسیر یہ اعلیٰ حضرت کے علوم میں لیا جاتا ہے, اسی طرح اصول تفسیر, پرنسپل آف ایکسپلینیشن, ایکسپلینیشن آف قرآن, اس کو اعلیٰ حضرت کے اس میں لیا جاتا ہے اصولوں میں. رسم الخط القرآن, وہ قرآن پاک کے لکھنے کا جو رسم الخط ہوتا ہے, اس پر بھی اعلیٰ حضرت کو مہارت تھی. اس میں ہی دیکھا جائے قرآن شریف سے متعلق کتنے موضوعات پر آپ کو مطلب مہارت اور کس انداز سے مہارت, ماشاءاللہ. پھر وہ علم حدیث, ٹریڈیشن آف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو حدیث مبارک آتی ہیں, علم تھا اس کے متعلق. پھر پرنسپلس آف حدیث, اصول حدیث جس کو کہتے ہیں, اس کو اعلیٰ کو ان پر مہارت تھی. اسانید حدیث, یعنی یہ جو اسانید ہوتی ہے نا, یہ جو ڈاکیومنٹری پروفس ہوتے ہیں جو وہ حدیث پاک کے حوالے سے, راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے, جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فاروق اعظم روایت کرتے ہیں, عثمان غنی روایت کرتے ہیں, مولا مشکل کشا روایت کرتے ہیں, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, اسی طرح انہوں نے اس سے روایت کی, یعنی سرکار تابعین نے سرکار سے روایت کی, تبا تابعین نے تابعین سے روایت کی. جس طرح یہ روایت جن جن حوالوں سے ہم تک پہنچی, اس ان کے جو راوی ہوتے ہیں جنہوں نے حدیث پاک ہم تک پہنچائی ہوتی ہے, میں کہیں غلطی کروں تو رہنمائی کر دیجئے گا, وہ اسماء رجال, اسماء رجال اس معنی میں اس علم کو کہتے ہیں. یعنی یہ جو راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے, جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا, ان سے کسی تابعی نے سنا, مثال کے طور پہ ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے, ان سے تبا تابعین نے سنا, تو یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اس کو سند بولتے ہیں. اور اسماء الرجال, ان کے حالات جاننا, جی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کیا تھے, حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کیا تھے, اور ان کے بعد جو تابعی آئے یا دیگر تابعین آئے, ان کے بعد جو سلسلہ چلتا رہا ہے راویوں کا, وہ علم ان کے حالات جاننے کو, اس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں دونوں چیزیں الگ ہو گئی نا, اسانید ڈاکیومنٹری پروف جو ہوتا ہے راوی کی جو سند ہے جس کو وہ, اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو حالات زندگی ہیں وہ, یہ دونوں الگ علم ہیں. اس روایت کو فلاں نے بیان کیا, یہ ایک علم ہے, جس نے بیان کیا اس کے حالات زندگی کیا تھے, یہ ایک الگ علم ہے. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو ان دونوں علوم پر مہارت حاصل تھی. محدث کچھوچری رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ وہ بزرگ گزرے ہیں کہ جن کو بس زبان جو ہے وہ بخاری شریف زبانی یاد تھی, اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے عمر میں بڑے تھے اور حدیث کے اندر انتہا درجے کی مہارت رکھتے تھے. ان سے محدث کچوچری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا, محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے, تو محدث کچوچری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کا علم حدیث میں مقام کیا تھا. تو آپ نے فرمایا بیٹا وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں, آئے آئے یعنی مسلمانوں کے حدیث میں امیر ہیں. اور پھر خود ہی پوچھا کہ اس کا مطلب سمجھے, تو کہا کہ خود انہوں نے بخاری شریف زبانی یاد اور سیاہ ستہ کی کئی کتابوں کے اوپر ان کے حاشیے موجود ہیں عربی کے اندر. تو یہ خود کہتے ہیں کہ بیٹا اس کا مطلب سمجھے ہو آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ساری زندگی ان کا تلمذ کروں یعنی ان کے شاگردی اختیار کروں تو بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا. میں کروں تو ساری زندگی ان کا تلمذ کرتا رہوں تو بھی ان کے برابر نہیں پہنچوں گا. اور یہ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت ان کو اسد فرمایا کرتے تھے کہ شعر ہیں یہ اہل سنت کے, اور یہ اعلیٰ حضرت سے حدیثوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ فلاں حدیث کے بارے میں بتا, امامے کے بارے میں چھٹی جلد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ اس حدیث کا کیا مقام ہے اور کہاں موجود ہے, تو اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث کے ساتھ 19 حدیث اور بیان کرنا. یعنی یہ جو امام خود حدیث کے امام تھے جی, بزرگ جو تھے ہمارے بہت جیسے صورتی رحمتہ اللہ علیہ. اور یہ یہاں جو مجھے جو پندی پھول آپ کی اس سے مطلب مجھے ملا, میں اس مدنی پھول کی طرف جا رہا تھا, خوشبو آئی پھول کی مجھے, وہ خوشبو یہ تھی کہ ہمارے اسلاف کے جو قلوب تھے قلب تھے وہ ایک دوسرے کے حوالے سے کتنے صاف و شفاف تھے کہ ایک دوسرے کی تعریف بیان کرتا ہے. اعلی حضرت امام علیہ سنت کو بھی دیکھا, خود اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے فتاوی میں 29ویں جلد میں اعلی حضرت نے بڑی صراحت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یعنی اپنے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے حسد سے پاک رکھا ہے. یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کا وہ دعویٰ ہے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے, اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے مطلب حسد سے پاک رکھا ہے. یعنی اعلی حضرت کا سینہ یہ مسلمانوں کی کینوں سے پاک تھا. وہ فرماتے کہ جس کو اس اہل سمجھا اس کی تعریف ہم نے خود کی, ہم نے لکھی, اور باقاعدہ اس پر اعلی حضرت کی کتابیں شاہد ہیں کہ اعلی حضرت نے القاب کے القاب لکھ کر وہ لکھتے تھے کہ یہ یہ یہ یہ یہ اس طریقے کے بڑے پائے کے بزرگ اور بڑے پائے کی شخصیت ہیں اعلی حضرت لکھتے تھے. تو یہ پھر اعلی حضرت کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو علماء چاہے وہ کئی اثر علماء تھے جنہوں نے اعلی حضرت کو اعلی حضرت کہنے والے علماء تھے, علماء سے سن کر عوام اعلی حضرت کہتی ہے. اعلی حضرت کو امام اہل سنت کہنے والے یہ علماء اہل سنت ہیں, اور علماء اہل سنت سن کر عوام جانی کہ یہ امام اہل سنت ہے. یعنی عوام نے اعلی حضرت کو تو کیا القاب دینے کیا خطاب دینے, اعلی حضرت کے القاب اعلی حضرت خطاب اعلی حضرت کا مقام خود اس وقت کے علماء نے مانا, بڑے بڑے حضرت کہتے تھے یہ اعلی حضرت ہے. سبحان اللہ. اور صرف یہ نہیں اعلی حضرت کے ہم اثر, یعنی عرب کے بڑے بڑے علماء جس وقت اعلی حضرت تشریف لے گئے حج کے لیے, تو اس وقت کے وہ علماء کے جن کا پوری دنیا کے اندر سکہ چلتا تھا, جیسے امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی بڑی کتابیں ہیں, انہوں نے اعلی حضرت کی وہ تعریفیں بیان کی ہیں, وہ القابات ذکر کیے ہیں, اور دعا کی اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مثل امت کے اندر اور پیدا فرما. کسی نے امام المحدثین کہا, کسی نے ہمارا مولانا, کسی ہمارے فقیہ, اتنی محبت کا اعلی حضرت سے اظہار فرمایا, القابات دیا اعلی حضرت کو. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کی بات چلی اور آپ نے جو فرمایا کہ حسد سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا, تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اگر کوئی عالم آ جاتے تو ان کا بے حد اکرام فرماتے, عوام کے مقابلے میں بہت زیادہ اکرام فرماتے. اور یہ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی سے اعلی حضرت کو بالخصوص ایک محبت تھی جو کہ دیگر کے مقابلے میں نمایاں نظر آتی تھی. تو آپ کی سیرت میں ایک بہت پیاری بات لکھی, جب پڑھا تو بہت ہی لطف آیا وہ منظر ذہن میں لا کے, کہ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی اگرچہ خود بہت مصروف رہتے تھے درس و تدریس میں, لیکن ہفتے میں ایک دو مرتبہ ضرور بریلی آ کر اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے, اور جب یہ آتے تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی ان کو اونچے مقام پر اپنے ساتھ بٹھاتے, اور حال یہ ہوتا کہ وہ اعلی حضرت کی دست بوسی فرماتے اور آپ ان کے اکرام میں ان کی دست بوسی فرماتے. اور یہ منظر جو ہے وہ لکھنے والوں نے آپ کی جو جامع سیرت ہے مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے کہ یہ منظر دیکھ کر ہمیں اتنی خوشی ہوتی اور ہم اتنا لطف اندوز ہوتے کہ کیا شان ہے کہ وقت کے دو بہت بڑے عالم ایک ساتھ جمع ہیں اور قلوب کا میلان اس قدر ہے کہ ایک دوسرے کی دست بوسی کر رہے ہیں. آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو یقیناً آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ اس وقت جب میں نے یہ واقعہ پڑھا آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تو تصور بن گیا. جب آپ سے یہ واقعہ سن رہا ہوں نا تو میں اس اعلیٰ حضرت کے عاشق امیر علیہ السلام کا میں مجھے تصور آ رہا تھا کہ جب یہ بالکل وہ ایز اٹ از جو ہوتا تھا نا امیر علیہ سنت کے پاس جب علماء وہ تشریف لاتے تو کمال درجے کی جو تعظیم آپ اپنے علماء علیہ سنت کی فرماتے. عرب دنیا کے علماء جب ملاقات ہوئی باپا کے یہاں گھر پر ہم نے دیکھا وہ پچاس پتہ نہیں برسوں گزر گئے وہ حدیث پاک سکھاتے سکھاتے شام کے عالم صاحب تھے رجب صاحب کیا ان کا نام تھا شیخ رجب مدثر العلی وہ آئے ان کے ساتھ اور آئے اور بھی کئی مطلب عرب دنیا کے علماء آئے پاک و ہند کے علماء آئے پچھلے دنوں بھی مطلب کہ ہمارے دارالمجدیہ کے اتنے سارے الحمدللہ علماء آئے اور بھی دیگر ہمارے اہل سنت کے مدارس کے علماء و طلبا وغیرہ یعنی علماء طلبا بھی اب ہم ادھر سنت کو جب میں نے ان کا ادب و تعظیم کرتے دیکھا اور یوں مطلب کہ ایک مرتبہ امیر سنت کے یہاں علامہ ارشد القادری صاحب آئے فیضان مدینہ میں ایک مرتبہ دیکھا وہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آئے تو اس طرح کے کئی اور اکابرین ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں وہ امیر سنت کے پاس آئے کمال درجے کا امیر سنت کا یہ انداز دیکھا کہ وہ تو عزرائے شفقت وہ تو بڑے تھے وہ عزرائے شفقت دس بوسی کے لیے بڑھتے لیکن امیر سنت ان کو دس بوسی کرنے نہیں دیتے تھے. امیر سنت نے ہی ان کی دس بوسی کی ہم نے دیکھا مگر وہ ان کی شفقت کمال درجے کی باپا کے ساتھ شفقت ہوتی تھی. جیسے کہ امیر سنت نے خود فرمایا کہ میری ماں کے انتقال کے وقت جب میں کچھ دیر پہلے جب حاضر تھا تو میں نے اپنی ماں کا ہاتھ چومنے کی کوشش کی تو میری ماں نے شفقت کرنے کا نہیں میں تیرے ہاتھ چومیں گی اور میری ماں نے میرے ہاتھ چومے تو ماں کی شفقت تھی. تو اس طرح تو اب جب اس وقت جب علماء سے جب ملتے ہیں امیر سنت جب یہ ہمارے دیگر جامعہ کے تو بڑا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے وہ دس بوسی میں اور محبت اور تعظیم میں ایک دوسرے کا احترام کرنے میں علماء علیہ سنت کا احترام کرنے میں یہ مطلب کہ ایک دوسرے کو سبقت لے جانے کی کوشش کرتے. اور امیر سنت کو بارہ دیکھا ہے کہ ننگے پاؤں عموماً پچھلے دنوں دیکھا تھا کچھ عرصے پہلے ننگے پاؤں آپ ان کی گاڑی تک ان کو چھوڑنے کے لیے سڑک تک جایا کرتے تھے اور بالکل وہ منظر دیکھنے سے ہوتا تھا گاڑی میں بٹھانے جایا کرتے تھے اور بہت ہی اس سے اب اس کے دیکھیں آفٹر ایفیکٹس جس کو کہتے ہیں وہ دیکھیں کہ امیر سنت کے ساتھ اس وقت آپ کے متعلقین محبین مریدین ہوتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پیر و مرشد ہمارے امیر علیہ سنت علماء اہل سنت کا اس قدر ان کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں ان کا اس قدر مقام و مرتبہ ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو از خود وہ چیز ان کے متعلقین مریدین میں منتقل ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ جو ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی ہیں دیر آر فالوورس امیر سنت کے یہ فالوورس ہیں جو فالوورس ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں جس کو فالو کرتا ہوں جو میرا مقتدا ہے میرا پیشوا ہے اس کا انداز زندگی اس کا طرز عمل کس کے بارے میں کیا ہے. اگر وہ آپ کے بارے میں دو جملے کہہ دے گا امیر سنت تو ڈیفینیٹلی ہمارے دل میں آپ کے لیے جگہ مزید بڑھ جائے گی. یہ ایک فطری چیز ہے. آپ اپنے والد صاحب کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کسی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے والد صاحب کا ایسے مطلب کوئی گہرا تعلق ہے یا بعض رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ایسے ہوتے تو ہماری آٹومیٹیکلی وہ گھر والوں کا رجحان خالہ کی طرف زیادہ ہو یا پھپھی کی طرف زیادہ ہو یا ننیاں کی طرف زیادہ ہو یہ بچے کی توجہ ہے نا اسی طرف جو منتقل ہوتی چلی جاتی تھی. یہی چیز پیر و مرشد کے لیے تو بدایا اتم موجود ہے اور بڑے کامل درجے سے موجود ہوتی ہے کہ پیر کا انداز اور الحمدللہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ امیر سنت بڑے ہی پیارے انداز سے محسوس کرتے ہیں اس چیز کو بہت ہی پیارے انداز سے محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ اپنے مجھے فالو کرتے ہیں لوگ اس چیز کو امیر سنت نے اتنا پیارا محسوس کیا ہوا ہے. اور بات اس وقت چونکہ میں تعظیم کی کر رہا ہوں اور اعلی حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایک زبردست عاشق رسول ہیں اور ایک عاشق رسول کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو شے ہوتی ہے اسے بھی وہ محبت کرتے ہیں اس کی بھی الحمدللہ وہ تعظیم کرتے ہیں تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ہمارے وہ باپو آ رہے تھے, ابراہیم باپو سید, تو سید صاحب آ رہے تھے تو میں تیار ہو گیا, میں کہ چلیں سید صاحب باپو ماشاء اللہ آ جا بابو. وعلیکم جزاک اللہ استغفر اللہ جزاک اللہ باپو کی آمد. وہی آپ کو لگا ہوگا کہ میں اچانک تھوڑی سی وہ چینج ہو گئی تو وہ باپو کا آتا دیکھا. ہاں تو میں وہاں جا رہا تھا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا اس کا کچھ پریکٹیکل ہم نے دیکھ لیا, تو میں وہ اس سمجھا رہا تھا کہ امیر علیہ سنت جس انداز سے وہ انداز ہے آپ کا علماء علیہ سنت کے ساتھ, جو جیسے امیر علیہ سنت نے اس قدر آپ محسوس کرتے ہیں فالوورز کے لیے, یہ حساسیت امیر علیہ سنت کی, اور یہ حساسیت ہر ایک اس کے پاس ہونی چاہیے جس کے لوگ فالوور ہوتے ہیں. یہ میں یوں سمجھے کہ ایک مدنی پھول امیر سنت کی سیرت سے بیان کر رہا ہوں, اور وہ فالوور جن کے فالوورز ہوتے ہیں, جن کو لوگ جن کے پیچھے چلتے ہیں, جو خود مقتدا پیشوا مخدوم ہوتے ہیں ایک طرح سے, ان کو اس مدنی پھول پر غور کرنا چاہیے جو میں نے امیر سنت کی سیرت میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مہنگی گھڑی پہن سکتا ہوں, مہنگی گھڑی میں پہن سکتا ہوں, میں قیمتی لباس بھی پہن سکتا ہوں, میں قیمتی عمامہ بھی پہن سکتا ہوں, میں قیمتی چپل بھی پہن سکتا ہوں, میں کئی چیزیں قیمتی ہیں میں کر سکتا ہوں, یہاں تک کہ جو چشمہ ہے وہ بھی قیمتی استعمال کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے چلنے والوں میں غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ مجھے فالو کرنے کے لیے یہ بیچارے کہاں سے مہنگا لباس لیں گے, کہاں سے مہنگی گھڑی لیں گے, کہاں سے مہنگا عمامہ لیں گے, اس لیے یہ بھی ایک نیت ہے. ایک تو طبعاً سادگی ہے, امیر سنت کی سیرت میں طبعاً سادگی ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ بچپن ہی سے گویا کہ ان کی سیرت کا حصہ ہے سادگی کا. تو اگر وہی سادگی کا جو اثر ہے, وہی سادگی کی جو سوچ ہے, کیونکہ غربت سے آپ نے غربت کے ماحول میں پرورش پائی ہے, تو وہی چیز چلتے چلتے ان کی سوچ منتقل ہوئی ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں, اور لینے والوں نے اس کو لیا بھی ہے. تو یہ ایک چیز تھی کہ اپنے جو پیچھے چلنے والے ہیں, جو ہمارے فالوورس ہیں, ان کے لیے ایسی مثال قائم کرنا کہ ان کو پیچھے چلنا آسان ہو جائے. اور یہ دیکھیے, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا, تو ملے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے یہ اتنی جامع کامل ہے کہ غریب ہو یا امیر, شاہ ہو یا گدا, ہر ایک سرکار کی سنت پر عمل کر سکتا ہے. جو عمل کرنے والے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, جو امت کے لیے جن کے لیے عمل رکھا گیا ہے کر سکتا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اس سنت کا وہ صدقہ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ وہ صدقہ, اولیاء کرام کی سیرت مبارکہ وہ صدقہ, یہ اعلیٰ حضرت سے ہوتے ہوئے الحمدللہ امیر علیہ سنت تک بھی پہنچا ہے. اور ویسے ہی میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جس کو جتنی زیادہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارک کا اتنا حصہ اتنا صدقہ اس کو نصیب ہوتا ہے. تو یہ عشق و محبت کی بھی بات ہوتی ہے. اب چونکہ بات چلی امام علیہ سنت کی اور میں چلا گیا امیر سنت کی بارگاہ میں, تو اصل میں امام علیہ سنت کو ہم نے پایا ہی امیر سنت کی بارگاہ سے. تو اس گلی کا پتہ اس گلی سے پتہ چلا, اور جب اس گلی میں گئے جس پہ اعلیٰ حضرت کا نام لکھا ہے, تو جب اس گلی میں گئے تو نہ جانے کتنی گلیوں کے پتے چلتے چلے گئے. تو یہ بھی امیر علیہ سنت کی کمال درجے کی حکمت اور دانائی ہے, کمال درجے کی امیر علیہ سنت کی حکمت دانائی دور اندیشی ہے کہ ہمیں یوں تو اولیاء کرام کے بزرگوں کے تذکرے کرتے ہیں, لیکن بالخصوص اور بالتخصیص اور بالتاکید جس شخصیت کے پیچھے چلاتے ہیں وہ ہے امام علیہ سنت کی, کہ اتنے ساروں کے نام بھی لینا ایک ثواب کی بات ہے, لیکن عوام کی نفسیات, عوام کی سوچ, اور فی زمانہ جو عوامی جو وہ مینٹلی مورل ہے یا مینٹلی لیول ہے جس کو کہے, اس کو بروئے کار لاتے ہوئے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے امیر علیہ سنت نے ایک ایسی پرسنالٹی کا نام دے دیا کہ ان کے پیچھے چلا دو یہ سب کے پیچھے چل جائیں گے. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ عاشقا, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ عاشقاں فکر رضا کو کر دیا عالم پہ عاشقاں یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے ساقی دور جام ہے ساقی دور جام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری یہ بڑا معنی خیز لگ رہا ہے میرے مجھے ذرا دوبارہ اس کا پہلا مصرع کیا ہے سرمستی رضا کی ہر عالم میں سرمستی رضا یعنی کہ کیا کہیں گے اس کو کی جو مطلب محبت کی جو جام ہے جو میں ہے اعلی حضرت کی جو محبت اعلی حضرت کی محبت کا جو جام ہے تو اعلی حضرت کی محبت کی جو میں ہے خلاصہ اگر بیان کروں تو یہ ہر عالم میں دھوم ہے اور اس جام کو پلانے کا جو ساقی ہے ساقی ساقی دور جام ہے کہ اس دور میں جو اس جام کو پلانے والا ساقی ہے اس کا نام الیاس قادری ہے دورے جام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا فیضان تیرا عام ہے فیضان تیرا فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری سر پہ امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے وہ بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری سایہ ہے تیرے سر پہ سوائے خواص کا تو مر جائے عوام ہے الیاس قادری فیضان سنت نبی تحری کو دوا میں ہے ایا سادری تدبیر تیری تام ہے ایا سادری فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری تحریک کو دوا میں ہے ایا سادری ہے دعوت اسلامی کی دنیا میں دھوم دھام مقبول تیرا کام ہے ایا سادری ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار سکاسی اس کا تجھے سلام ہے ایا سادری ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار سکاسی اس کا تجھے سلام ہے اس کا تجھے سلام ہے ایا سادری تدبیر تیرے تام ہے ایا سادری ایا سادری سب ایسا ایسا ہوا کہ نعت خوانوں نے بھی کلام پڑھے, کچھ گفتگو بھی, کچھ آپ نے بھی گفتگو فرمائی مدنی چینل کے ناظرین سے. اب مدنی چینل کے ناظرین ہی مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا اپنا چینل ہے, کریں. سبحان اللہ. تو میں مجلس سے گزارش کروں گا, کال چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے عرض کرنا ہے کہ الحمدللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں امیر اہل سنت دامن برکات مالیہ کی برکت سے اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا دامن کرم عطا فرمایا, اور اعلی حضرت کی پہچان الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت کی برکت سے اور دعوت اسلامی کی برکت سے نصیب ہوئی. ورنہ صحیح بات ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے ہمیں اعلی حضرت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. مزید سلام بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اونچی کریں یا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تاریخ مزک مرکز الاولیاء سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عام عوام الناس اعلی حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس طرح السلام علیکم استفادہ کر سکتے ہیں؟ ذرا ایک ایک کر کے چلائیے. ایک ایک کر کے چلائیں گے تو ہم بھی ان شاء اللہ سانس لینا آسان ہو جائے گا. نگرانی شورا سے ان کا وہ سلام کا کوئی سی جواب, سلام کی آواز آ نہیں رہی ہے ایسی, مطلب اتنی آواز سے چلائیں گے, امید ہے کہ سلام انہوں نے کیا ہوگا. تو نام بھی نہیں سمجھ میں آیا, ان کا سلام بھی نہیں سمجھ میں آیا. تو سوال یہ ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت سے استفادہ کیسے حاصل کیا جائے. وہ اصل میرا خیال یہ کہ وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ عام عوام اعلیٰ حضرت سے کس طرح استفادہ کر سکے. مثلا اعلیٰ حضرت کی تصنیفات ہیں, اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے فتاوی رضویہ, آیا فتاوی رضویہ پڑھتے ہیں اتنی مشکل لگتی ہے, ہدایت کے بخشش پڑھیں تو سمجھ میں نہیں آتی, فلاں کتاب کی طرف جاتے ہیں تو یہ معاملہ ہے, کنز المان ہے تو وہ پرانی اردو میں ہوگا, تو اب اس طرح کا شاید ان کا ذہن ہوگا. تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا نسخہ بتا دیجئے, طریقہ بتا دیجئے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی تصانیف سے اس انداز سے فائدہ حاصل کر سکیں آسانی کے ساتھ. سب دیکھیے, اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے نا کہ آخر ہم اس نہج تک آئے کیسے, کہ ہم اعلیٰ حضرت اور علماء اہل سنت کی جو کتب ہیں, بالخصوص اعلیٰ حضرت کی جو کتب ہے, اس سے کما حقہ استفادہ حاصل کرنے سے اس قدر دور ہو گئے, بلکہ بہت دور ہو گئے, ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ صرف ہم عوام کو بالخصوص اگر ہم بات کریں تو یہ اس نہج تک پہنچے کیسے. سب سے پہلا سوال تو اس میں یہ ایک کریٹ ہوتا ہے, اور اس کا میرا اپنا ناقص ذہن یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو اہم ترین سبب ہے نا وہ عوام کا علماء سے دور رہنا ہے. اب ہم جمعہ میں جمعہ پڑھتے ہیں, عوام کو جو کہتے ہیں جمعہ میں پہنچتی ہے, عام نمازوں میں رش نہیں ہوتا, جمعہ میں رش ہوتا ہے. عام عوام جب جمعہ میں پہنچتی ہے تو وہ بھی اس وقت پہنچتی ہے جب خطبہ یا تو شروع ہو چکا ہوتا ہے, خطبہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. خطبے سے پہلے جو بیانات وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی عوام کتنی پہنچتی ہے یہ بتائیے. بعض اوقات ابھی پچھلے دنوں پتا چلا ایک امام صاحب کے بارے میں, جمعہ پڑھانے کے لیے گئے تھے کہیں, ابھی چند ریسنٹلی ہی چند ہفتوں کی بات ہے, تو تھوڑا وہ وقت پہ پہنچ گئے, تھوڑا وقت پہ کیا مطلب وہ پہنچ گئے بس, تو جمعہ کا وقت شروع ہو گیا تھا ان کا, وہ جو بیان کا ٹائم تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں تھا اور محسن صاحب تھے, میں نے بیان شروع کر دیا. اب آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ, اب محسن صاحب کو بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے, اس نے بےچارے نے کہاں جانا ہے. آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ عوام آتی کی, تو عوام آتی ہے پھر وضو خانے پہ جاتی ہے, تو یہ کرتے وہ کرتے وہ آؤ, جب امام صاحب تو پھر بعد اوقات امام صاحب کو بھی جوش آ جاتا ہے کہ جو بات کرنی تھی کسی نے سنا ہی نہیں, چلو اب میں تم کو 15 منٹ تک اور سناؤں گا, کیوں لیٹ آئے. تو وہ سمجھتے کہ 15 منٹ لیٹ جمعہ ہوتا تھا, وہ اور 15 منٹ لیٹ آتے ہیں, ان کو اصلا سننا نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیٹ آئے تو ان کو ہم سنائیں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے, جس کو آپ عوام کہتے ہیں, عام لوگ جو ہیں وہ علماء اہل سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, علمی ماحول سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ ایک بنیادی سبب ہے کہ وہ کتب جن سے استفادہ ہم کر سکتے ہیں, کسی حد تک تو کر سکتے ہیں, ہم اس سے بھی نہیں کر پا رہے, اور جھجھک سی ہے, گھبراہٹ سی ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے سائل محترم سے یہ عرض کروں گا کہ عوام کو چاہیے کہ علماء اہل سنت کا قرب پائیں, عوام اہل سنت کو, ہماری عوام کو چاہیے, جو اسلامی بھائی ہیں انہیں چاہیے کہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. اگر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو امید ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی جو تحریرات ہیں اور اس طرح اعلی حضرت کے جو مدنی پھول ہیں, اسے ایک اچھے انداز سے انشاءاللہ امیر سنت کی زبانی, دیگر مبلغین کی زبانی سننے کا موقع ملے گا. پھر فیضان سنت کا مطالعہ کرتے رہیں گے, امیر سنت کی دیگر کتب کا مطالعہ کریں گے. تو کفیہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت کی دو اہم کتابیں, یوں تو کم و بیش رسالے اہمیت کی حامل ہیں, ہر رسالہ اہمیت کا حامل ہے, لیکن دو کتب کا بالخصوص اس موضوع کی مناسبت سے بیان کروں گا کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور غیبت کی تباہ کاریاں. ان دو کتب کا اگر بغور مطالعہ کریں تو مجھے, میرا اس سے ظن ہے کہ اس سے اعلیٰ حضرت کی بعض کتب کے پڑھنے کا ذوق بھی نصیب ہوگا, اور کچھ نہ کچھ سمجھنا وہ شروع کر دے گا. امیر اہل سنت کی تصانیف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جہاں مشکل لفظ آتا ہے ہلالین میں بریکٹ کے اندر اس کے آسان لفظ لکھتے ہیں, اور اس میں آپ نے ایک مرتبہ یہ بھی نیت کا اظہار فرمایا, میں یہ اس لیے لکھتا ہوں کہ جب وہ دوسری کتب کو پڑھیں گے جہاں پر اس کی تفصیل آسان لفظ نہیں لکھا ہوگا, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس مقام پر سمجھ لیں گے ماشاءاللہ. اور امیر اہل سنت کئی جگہوں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزیات نقل فرماتے ہیں, آپ کی باتیں, آپ کی عبارت, آپ کے الفاظ لکھتے ہیں اور اس کو آسان کرتے ہیں تاکہ ہم جیسوں کا پڑھنا بھی آسان ہو جائے. ہم نماز کے احکام اٹھائیں, اس میں اعلیٰ حضرت کے کتنے فتاوی رضویہ کے جزیات مسائل ہیں جس کے آسان کیے ہوئے ہمیں مل جائیں گے. فیضان رمضان کے اندر کئی مقامات پر, فیضان سنت میں کئی جگہ پر, غیبت کی تباہ کاریوں میں ہم امیر اہل سنت کی کتاب, یہ پردے کے بارے میں سوال جواب, چندے کے بارے میں سوال جواب, ہم کون سی کتاب امیر اہل سنت کی اٹھائیں جس کے اندر اعلیٰ حضرت کا ہمیں جزیہ نہ ملتا ہو, اور وہ جزیہ پھر تسہیل کے ساتھ ملے. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا گیا ماحول کے اندر کئی اسنائبہ ایسے ہوتے ہیں جو درس نظامی نہیں کیے ہوئے ہوتے, امیر اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے یہاں تک کہ ان کا ذہن بنتا ہے بہار شریعت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں, بہار شریعت کے مطالعہ کرتے کرتے ان کا ذہن بن جاتا ہے, پھر وہ فتاوی رضویہ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم سیڑھی اگر اٹھائیں تو شاید اس سے فائدہ ہو. اوپر چڑھنے کے لیے زینے کا استعمال بہتر, اور آپ تو زینہ نہیں, آپ تو لفٹ بتا رہے ہیں. اور پھر امیر اہل سنت, عاشق امام اہل سنت ہی لے کر جائیں ہمیں امام اہل سنت, یہ وہ لفٹ کا پتہ بتا رہے ہیں جس کی بجلی نہیں جاتی ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اس کی بجلی نہیں جائے گی, یہ اس کا اسٹینڈ بائی ڈائریک ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے, اس کا اسٹینڈ بائی ڈائریک ہے کہ یہ مطلب وہ اللہ نے چاہا, میرا رب سے اس سے ذن ہے, اللہ نے چاہا تو یہ ہمیں بڑی سرعت کے ساتھ, بڑی تیز افطاری کے ساتھ, اور وہ محفوظ راستے سے, تیزی کے ساتھ محفوظ راستے سے اور ہمارے مقام مقصود تک یہ سواری پہنچا دے گی اللہ نے چاہا تو. کیونکہ یہ امیر علیہ سنت اس پر لکھا ہوا ہے, اور میں اعلی حضرت سے اور آگے دیگر ہمارے اکابرین جو بزرگان دین گزرے ان سے میرا حسن ظن ہے, اور پھر بندے کو اپنے رب سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ بندہ جس طرح اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے اس کا رب اس کے ساتھ ویسا ہی ہے, رب اس کے ساتھ ویسا ہی ہے, اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. تو میں اپنے رب کے ساتھ یہ میرا حسن ظن ہے کہ میرا رب میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کو اس سے وہ راہ دی ہے جو ایسی راہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والا بہکے گا بہک نہیں سکے گا. الحمدللہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میرا راہ نما کوئی اور ہے, کیا مجھے جان لے یہ منزلیں یہ شکست کا پا کوئی اور ہے. تو جی آپ کچھ فرما رہے تھے. امیر علیہ سنت کی اعلیٰ حضرت سے محبت, اور جیسا کہ سائل نے سوال بھی کیا کہ ہم اعلیٰ حضرت کو کیسے سمجھیں, تو اگر امیر علیہ سنت کے پیچھے ہم چلنا شروع کر دیں تو خود بخود ہی ہم اعلیٰ حضرت ہی کے راستے پر ہیں. ایک واقعہ جو آنکھوں دیکھا ہے, امیر اہل سنت کی اعلیٰ حضرت سے محبت اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چلنے اور دوسروں کو چلانے کا ذہن. ایک مرتبہ چند سال قبل کا واقعہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کے اسلام بھائی علماء کرام مفتان کرام امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر تھے, آپ تربیت فرما رہے تھے, ہر اعتبار سے اخلاقیات کے حوالے سے, فتویٰ نویسی کے حوالے سے. اسی دوران جو ہے وہ ایک عالم صاحب تشریف لائے, پاکستان کے مشہور عالم تھے, اب ان کا وصال ہو گیا, منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور کافی مشہور بالخصوص حدیث کے اندر ان کو کافی مقام حاصل تھا. یہ منظور احمد فیضی صاحب جن کا انہوں نے ذکر کیا, ماشاءاللہ یہ وہ بزرگ گزرے ہمارے, ماشاءاللہ بہت اچھے محدث تھے, اور دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں یہ حدیث پڑھایا کرتے تھے, شیخ الحدیث تھے ہمارے, اور بڑا مقام و مرتبہ تھا ان کا. اور یہ وہ عاشق رسول ہیں کہ انہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست سلام ملا, اور وہ سلام ملا امیر اہل سنت کے لیے. یہی نا واقعہ ہے, یہی یاد آ رہا ہے, لکھا ہوا انہوں نے ان کی اپنی رائٹنگ میں. تو یہ وہ رسالہ ہے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام عطار کے نام, یہ رسالہ مقصود المدینہ سے ملتا ہے. اس میں غالبا مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ واقعہ اس انداز سے مجھے یاد پڑتا ہے لکھا ہوا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عطار کے نام, ماشاءاللہ. تو یہ میں کہا یہ ان کا بھی تو اس میں بہت بڑا مقام ہے نا. نہیں ماشاءاللہ بہت عاشق رسول تھے, اور یہ واقعہ زمانی بھی ان سے سننے کا. اچھا آپ نے سنا ہے براہ راست. تو ماشاءاللہ ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ حدیث پڑھاتے ہوئے روتے تھے, اور ماشاءاللہ بہت عاشق رسول. تو دوران گفتگو جو ہے یہ تشریف لائے, تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گویا کہ امام علیہ سنت کی ادا کو ادا فرمایا اور ان کو اپنے برابر میں بٹھایا. دیگر نیچے بیٹھے تھے, ان کے لیے کرسی وغیرہ کا اہتمام کیا, یہ تشریف فرما ہوئے اور گفتگو سننے لگے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام تو عوام, بڑے بڑے وقت کے علماء امیر اہل سنت کی اعلیٰ حضرت سے محبت کو کیسے سراہتے تھے. الفاظ سے سراہنا کچھ اور ہوتا ہے, اور انہوں نے جیسے سراہا وہ کیسے سراہا. اب امیر اہل سنت اپنے غلاموں کو اور دارالافتاء سے وابستہ اسلام بھائیوں کو جو ہے وہ سمجھا رہے تھے, تو چلتے چلتے اعلیٰ حضرت کی بات چلی. آپ نے سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کے پیچھے یوں چلنا ہے, آپ کی تحقیقات پر عمل کرنا ہے, بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہونا. سمجھاتے سمجھاتے سمجھاتے ایک جملہ آپ نے بہت پیارا ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے عقول پر ہماری عقول قربان ہے. اچھا اب یہ کیونکہ علماء تھے تو علماء کے درمیان گفتگو امیر اہل سنت علماء کے حوالے سے فرما رہے ہیں. اچھا اب جب آپ اتنے پیارے انداز میں, اور بس میں تو قربان اعلیٰ حضرت پر اور حضرت کی تحقیق پر آنکھیں بند, اور ہم تو یوں تو یوں, اچانک دیکھا تو وہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر علیہ سنت کی گفتگو سن کر الفاظوں سے نہیں بلکہ آنسو سے سرا رہے تھے, اور آپ پر ایسی رقت طاری تھی کہ آپ دیدہ ہو گئے امیر علیہ سنت کی محبت کو دیکھ کر. اور جتنی دیر بیٹھے رہے آپ کے آنسو سے برابر آنسو رواں رہے. خوفی چونکہ ذوق وغیرہ تھا تو اٹھ کے تشریف لے گئے, لیکن جب تک بیٹھے رہے امیر سنو گفتگو فرماتے رہے اور یہ آپ کی گفتگو پر جو ہے وہ آنسوؤں کے ذریعے جو ہے گویا کہ سراہتے رہے, خراج تحسین پیش کرتے رہے ان کی اشک ہے. یہ ماشاء اللہ کے ہمارے اصل میں یہ بھی تو دارالفتہ کے ہی نا, تو تفصیل کر دی جائے اقول تفصیل کی بھی تفصیل, مطلب اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ جمعہ جائے اعلی حضرت تو کئی تحقیقیں کرتے ہیں اکابرین کے فقہ کرام کے, جو اب جزیات جو ہے نا یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ جزیہ کیا ہوتا ہے نا, اب مطلب کہ جو بھی احکامات ہوتے ہیں علماء اہل سنت کے جو اکابرین گزرے ہیں شرعی احکام ان کا جو نقطۂ نظر ہوتا تھا وہ اعلی حضرت وہ بھی لکھتے تھے, پھر اس کے مطابق اعلی حضرت پھر اپنا کلام کرتے تھے, پھر سارا جمع کرنے کے بعد جو ایک نچوڑ نکالا جاتا ہے اس کو اتنے تحقیق کہہ دیں آپ, اتنے تحقیق کہہ دیں, اور اس اتنے تحقیق کا نام ہوتا تھا اقول, الف موٹا قاف واو اور لام اقول میں کہتا ہوں اعلی حضرت, یعنی یہ سب کچھ لکھنے کے بعد کہتا رہے اب میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, میرا اپنا نقطۂ نظر یہ ہے, دیٹ از کال اکول سر, تو میرا نقطۂ نظر یہ ہے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, تو امیر سنت کا یہ ذہن ہے کہ اعلی حضرت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اعلی حضرت کا جو نقطۂ نظر ہے اس پر ہماری نظریں جھکی ہوئی ہیں, کیا اعلی حضرت کا جو اکول ہے کہ میں کہتا ہوں اس پر ہماری عقل عقل قربان ہے, ہماری عقل کو اعلی حضرت کے عقل میں دخل نہیں ہے, اعلی حضرت کہتے ہیں عقل میں یہ کہتا ہوں تو لبیک اعلی حضرت لبیک لبیک یا رضا, ہمیں آپ اپنے پیچھے چلتا ہوا پائیں گے, کیونکہ آپ کو رب کریم نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر مطلب بالکل پیچھے پیچھے شریعت پر چلتا چلتا رکھا ہے اس کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب کے صدقے میں, تو اعلی حضرت کے پیچھے چلتے رہیں گے. امیل سنت جو اصل ہے جو پوائنٹ آف ویو امیل سنت کا یہ ہے کہ اعلی حضرت کے پیچھے چلتے رہیں گے اعلی حضرت اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ, یعنی اللہ کی رضا پانی ہے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی منزل پانی ہے, اس منزل کو پانے کے لیے جس ہم نے رہنما کو لیا ہے کہ یہ راستہ بتائے گا, یہ راستہ ہے نا تو یہ راستہ بتائے گا, اس رہنما کا نام ہے امام اہل سنت. اچھا اب اس رہنما کی بات ہے, رہنما بہت بڑا ہے نا, رہنما بہت بڑا ہے. اب جیسے آپ نے اقول اور عقل کی بات کی, عقل اقول اور اقول, اب اس میں ہمارے مطلب کہ وہ ہم مطلب کہ ہو جائے آپ بڑے آپ کی بات بڑی, تو اب بڑوں کی بات چونکہ بڑی ہوتی ہے, تو اب اعلی حضرت کی بات اعلی حضرت کی بات ہے, اب اعلی حضرت کی بات جس مطلب کہ وہ سمت سے آتی ہے تو اس کو لینے کے لیے پھر اینٹینا بھی امیل سنت کا ہونا چاہیے نا. اب امیل سنت کا وہ جو مطلب وہ جو ہے نا وہ لیتے ہیں اس کے, پھر ہم دیکھتے ہیں امیل سنت کی اسکرین کو, ہم نے اعلی حضرت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ جس اسکرین پر دیکھنا ہے وہ اسکرین پر جو ڈش لے رہی ہے نا ہمیں اعلی حضرت کو, وہ ڈش کا نام امیر اہل سنت, وہ امیر سنت کی ڈش جو کچھ اعلی حضرت سے لے رہی ہے ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ہمارا مطلب اسکرین پر دیکھ رہے ڈش کے پیچھے چلنا ہے, ڈش وہاں سے لیتی جاتی ہے ہم کو دکھاتی جاتی ہے, تو اپنے یہ سب چینل تو دیکھ ہی رہے ہیں, تو یہ سارا آپ کا جو انداز ہے نا وہ یہ, اب ہم یہاں سے چل رہے ہیں تو آپ تک پہنچ رہی ہے بات, اعلی حضرت جہاں چل رہے ہیں امیر سنت کے ذریعے پہنچ رہی ہے بات, جب آپ کی سائنس پاور فل ہو سکتی ہے تو اس سائنس کو ڈیمولش کرنے والی روحانی اس سے زیادہ پاور فل ہے, اللہ کے نیک بندوں کا نور ایمان اس سے زیادہ طاقتور ہے, وہ جو کچھ وہ کر جاتا ہے, یوں سمجھے کہ آپ ڈرل چلا کے پانی نکالتے ہیں اور وہاں عصائے موسیٰ پانی نکال لیا کرتا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پڑتا تھا پانی نکل آتا تھا, بلکہ میرے آقا کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے بیٹھے تھے, تو روحانیت کرامت معجزات اور اللہ کے نیک بندوں کی جو نور ایمانی ہے اس کا تو کوئی کمپریٹو ہی نہیں ہے نا یہ سائنس, کیونکہ ایک تو قرآن و حدیث کے مطابق جو اپنی بات کر جاتے ہیں, جو اعلی حضرت کر گئے فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت اپنی جو تحقیق بیان کر گئے, تو سائنس کی تحقیق تو ہر چند سالوں کے بعد کو ایک صدی کے اندر کو دو چار مرتبہ تو ان سے کو بڑھایا جاتا ہے تو وہ تکے آگے پیچھے کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح جیسے اکنامیکل طور پر دنیا میں معاشیات اکنامکس کے بہت سے نظریات آئے, بہت سے نظریات آئے, بہت سی کتابیں آئیں. ہر آنے والا نظریہ پچھلے نظریے کو فلوپ کر دیتا, اس کی کمزوریاں اس کی خامیاں بیان کرتا اور دنیا سے پیچھے چلتی. مگر یہ نظریہ کے پیچھے چلتے گئے, اکنامیکل نظریہ جو تھے, اکنامیکل جو پالیسیز تھی, اکنامیکل جو وے تھا, معیشت کا جو طریقہ کار تھا, انڈسٹریز کا جو طریقہ کار تھا, فائنینس کا جو طریقہ تھا, دنیا میں یہ چلتا چلا رہا ہے. یورپ سے بھی آیا ہے, امریکہ سے بھی آیا ہے اور دیگر ممالک سے آیا ہے, مگر یہ اپنی اپنی تحقیق کرتے تھے, اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو دیتے تھے اور قوم ان کے پیچھے چلتی تھی. لیکن اگر یہ سارے کے سارے لوگ جو یہ مختلف پوائنٹ آف ویو پہ چلتے ہیں اس اسلامی نظریہ معیشت کو اختیار کر لیں, اسلامی نظریہ معیشت, اسلامک اکنامیکل پالیسیز جو ہیں, جو اکنامیکل پالیسی جو اسلام دے رہا ہے اگر اس کو ایڈاپٹ کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل دنیا بھر میں اس پالیسی پر عمل کرنے والا کامیاب ہو جائے گا. جس کو اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ اپنے رسالے میں اس پورے طریقے کار کو لیا, وہ رسالے کا نام ہے الکف الفقی, نہیں وہ تو کرنسی کا رسالہ, معاشی ترقی کا راز, معاشی ترقی کا راز, یہ تو ہمارے وہ مقتط المدینہ نے اس کو اس نام سے شائع کیا ہے. اس کا وہ جو اعلیٰ حضرت کے رسالے کا جو نام ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو مقتط المدینہ پر یہ رسالہ ہے معاشی ترقی کا راز. اعلیٰ حضرت اس میں غالباً یاد پڑتا ہے چار طریقے عطا فرمائے, ان چار طریقوں پر مسلمان عمل کر لیں, مسلمان دنیا کی بیسٹ اکانومیکل وہ نیشن بن جائے گی, دنیا کی بیسٹ اکانومیکل, بیسٹ مطلب کہ بزنس مین جو ہو گیا نا وہ یہ یہ یہ یہ یہ قوم ہو جائے گی اگر اس طریقے کو اختیار کر لیں جو اعلیٰ حضرت نے وہ لکھ کر دیا ہے. تو بہت بہت وضاحت ہے اس میں, کافی بیانات موجود ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امیر سنت کے پیچھے چل رہے ہیں کہ امیر سنت اعلیٰ حضرت کے پیچھے جس انداز سے چل رہے نا وہ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت آسان اور سہل ایک طریقہ کار ہے اللہ کی رحمت سے. اور یہ مطلب کہ اس لیے میں نے یہ عرض کر دی. تو میرے سائل محترم کو چاہیے کہ وہ امیر علیہ سنت سے جتنا استفادہ کرتے رہیں گے اعلیٰ حضرت سے استفادہ ہوتا رہے گا. جواب ہو گیا نہیں ان شاء اللہ. اس میں یہ بھی میں عرض کروں گا کہ جو ہے وہ کتابوں کی محبت, جس طرح آپ نے کئی کتابوں کا ذکر بھی فرمایا, تو اگر کتابوں کی محبت اس ساتھ پیدا ہو جائے گی, کتابوں میں لکھا ہے کہ آداب محبت تجھے خود محبت سکھا دے گی, اگر محبت کتابوں سے ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن, جن کتابوں کا ذکر کیا اور پھر اس طرح امیر اہل سنت نے اس کی وضاحتیں کی ہیں, اور امیر اہل سنت کا شروع ہی سے طریقہ کار یہ رہا ہے, ہمارے جو ہے وہ اسلامی بھائی نے بتایا امیر اہل سنت کی محبت کا انداز, تو میری معلومات کے مطابق امیر اہل سنت نے زندگی میں جو پہلی نعت پڑھی ہے مسجد میں وہ بادامی مسجد تھی, اور آپ کی عمر اس وقت 8 برس تھی, اور وہ اعلیٰ حضرت ہی کا کلام تھا. وہ کلام کیا تھا بابو؟ وہ کلام تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سنا ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پاتے. اچھا یہ معذرت کے ساتھ مدینہ مجھے وہ یاد نہیں آ رہا, کیا ہی بہتر ہو کہ طرز بھی وہی ہو جو باپا نے بیان پڑھی ہو, یاد آ رہی ہے کوئی طرز؟ یہ تو لیٹسٹ بابو کچھ طرز یاد آ رہی ہے باپا نے کس طرز میں یہ کلام بھرا تھا؟ وہ یاد کرنے کی کوشش, وہ قدیم طرز ہے. سب مدنی چینل والے بےتاب ہیں, کال پہ کال آ رہی ہے. والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. یہ پرانی طرز ہے, سب سے قدیم طرز یہی ہے. باپو کو تو پتا ہوگا کون سی. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے. ارے وہ مجھے مذاکر ہے پاپا نے اسی طرح سے پڑھا ہے نا. ارے واہ یہ بنا بات دل چمکا دے چمکا دے والے. امام اہل سنت کو عاشق امیر اہل سنت کے ذریعے حاصل کرنا ہے, تو عاشق امیر اہل سنت کی اداؤں کو کس انداز سے اختیار کرنا ہے اس کی یہ ایک جھلک ہم نے دیکھ لی ہے. کہ آپ کا کلام آپ ہی کی طرز کے ساتھ برستا نہیں دیکھ کر اب برستا نہیں دیکھ کر اب بدوں پر بھی برسا دے برسا دے بدوں پر بھی برسا دے برسا دے والے. ابھی وہ پچھلے دنوں نعت خوان اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی مشورہ ہو رہا تھا, تو مدنی پھولوں کا تبادلہ تھا نا کچھ, تو ایسے ہی وہ بہت سے بات چلی کہ طرز کیا ہونی چاہیے نا, یہی طرز کیا ہونی چاہیے. تو اس پر ہمارے ایک اسلام بھائی نے یہ مطلب بتایا کہ جو کلام پڑھ ہے نا تو اس دیکھیں کہ لکھنے والے کا قلم کس سمت چلا ہے, یعنی لکھنے والا اپنی ایک فیلنگز اپنے کلام میں دیتا ہے نا, وہ اس کلام لکھنے والے کی جو فیلنگز اس میں جو تحریر کے اندر جو نکل رہی ہے, غم ہے, دکھ ہے, استغاثہ ہے, پریشانی ہے, کوئی التجا ہے, یا کہیں واقعی حاضری ہے. جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کئی ایسے کلام ملتے ہیں, جب وہ اعلیٰ حضرت مدینہ شریف کی طرف جو سفر ہوتا ہے تو وہ بھینی سوہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے, تو آ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا, مشتاق طوے لذت سوزے جگر کی ہے. تو یوں اعلیٰ حضرت کا یہ ایک اپنا وہ ادھر ایک وہ قلم چل رہا ہوتا ہے, تو کہیں وہ غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا, ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری دے ہاتھ کے تو للہ یہ بوجھ اتارا کا. یوں اعلیٰ حضرت کے بھی کلام, یوں امیر سنت کے کلام ہیں. تو ہمارے اسلاف نے جیسے حسن رضا خان صاحب کا تو کلام کے مجموعے کا نام ہی ذوق نعت ہے. تو طرز جو ہے نا وہ اس کا بھی اب وہ لکھنے والا جو شاعر ہے وہ غم زدہ ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے جمعہ جمعہ کر, تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ کلام کے مطابق طرز کا انتخاب یہ بھی ایک فن ہے. علمی اور تربیت کیا ہوتا ہے, مطلب جو سوز والے کلام ہیں جس میں آپ نے ذکر کیا ابھی, کہ وہ التجائیں کی جا رہی ہیں, غم میں ڈوبے ہوئے ہیں, اپنے گناہوں کا اظہار کر رہے ہیں, یا جو ہے سرکار سے مدد طلب کر رہے ہیں, اس میں جو طرز ہونی چاہیے وہ علمیہ طرز ہونی چاہیے. اور تربیت طرز میں جس طرح کہ مدینہ شریف کی حاضری جو ہے, یا کوئی ایسا کلام آ رہا ہے کہ جس میں شوق ہے, خوشی ہے کہ اب جو ہے وہ مدینہ شریف جو ہے قریب آ رہا ہے, یا مدینہ کا سفر ہے, یا مدینہ کی دھیمی صبح کا ذکر ہے, سرکار علیہ السلام کے اوصاف وغیرہ بیان کیے جا رہے ہیں. جیسے مدینہ مدینہ مدینہ کا اوصاف بابا بیان کر دے, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ جانو دل سے پیارا. تو مطلب جھومتا ہے نا آدمی, جھوم رہا ہوتا ہے, یوں جا رہا ہوتا ہے, یوں جا رہا ہوتا ہے, مدینہ جا رہا ہے نا, یوں جا رہا ہوتا ہے, یوں جا رہا ہوتا ہے. اب پھر وہ کچھ غم کی بات ہوتی ہے تو مدینے میں حاضری کی التجا ہوتی ہے, تو وہ ایک اس کا انداز الگ ہو جاتا ہے. پھر اپنے گناہوں کا وہ معافی چاہنی ہوتی ہے, گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے, جیسے مناجات امیر سنت کی ایک سے ایک مناجات ہے الحمدللہ. تو وہ ایک طرزوں کا انتخاب بھی جو ہے نا یوں ہو, تو طرز جو ہے نا یہ مطلب کہ بہت زیادہ, مثال کے طور پر ایک بہت خوبصورت لباس ہے نا, اگر اس بہت خوبصورت لباس کو اگر بہت ہی ویل پرسنالٹی پہن لینا تو یہ لباس کو مزید چار چاند لگ جاتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے, مگر اس سے اگر بہت ہی خوبصورت طرز کا مل جائے نا تو یہ مطلب بالکل یہ ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتا ہے. بلکہ قرآن کے اندر بھی جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ خوشی کے کلام, شعر کے انداز میں اس کو ویسے پڑھا جائے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بارے میں بھی یہ فن ہے, اور اس کے اندر بھی اس کو مقام کہتے ہیں, کس مقام میں پڑھا گیا, کس مقام میں. اور جو ماہرین قرآن ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے پہلی اعلی حضرت کی صفت جو بیان کی علوم کے حوالے سے, آپ کو قراءت پر مہارت تھی, تو میرا حسن ظن ہے کہ آپ کو یقیناً یہ بھی حاصل ہوگی. تو یہ مقام کہلاتے ہیں, سات مقامات, کہ اگر آیت ہے خوشی والی جس میں جنت کا وعدہ ہے, تذکرہ ہے, انعام و اکرام کی بات ہے, تو اس کو اس مقام کے اندر پڑھا جائے, وہ خوشی کا مقام ہے. اور اگر جو ہے وہ کہیں پر گرفت کی بات ہے, جہنم کا تذکرہ ہے, تو اس کی طرز ہی الگ ہے, اس کا لہن بھی الگ ہے. اور اگر کہیں پر واقعہ بیان کیا گیا تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. تو جو عرب کے یا اجمی بھی ہو لیکن اس فن پر مہارت رکھتا ہو تو قرآن کو بھی ویسے پڑھتا ہے. بعض وقت اگر کسی ماہر قاری کی قراء سنیں تو ایک ہی طویل صورت کے اندر وہ مختلف طرزیں چینج کرتا ہے. اب عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید قاری صاحب تھک گئے ہیں تو اب وہ ٹون چینج ہو گئی, لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ان آیات پر جب پہنچتا ہے تو اپنا لہن تبدیل کر لیتا ہے اور اس مقام کو تبدیل کر کے گریہ کرتے ہیں. ایسے آیات جن میں خوف کا ذکر ہوتا ہے اس میں بعض قرآن گریہ کرتے ہیں, روتے ہیں, اور جہاں رحمت الہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں جو صرف آپ نے لفظ قراءت آپ نے اعلی حضرت کا ایک علم بیان کر دیا, ایک لفظ پڑھ لیا اور ایک لفظ سن کر ہم آگے چلے گئے, اس سے کیا معنی ہے, کیا مطلب ہے, کیا مقام ہے, کس انداز سے اس علم کو حاصل ہے, یہ تو اور وہ اعلی حضرت کا علم. یہ تو یقین مانے جب فتاوی رضویہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اعلی حضرت جو ایک ایک کئی فتووں کے ساتھ جو آیت قرآن بطور دلیل لا رہے ہوتے ہیں, عقل دنگ رہ جاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیسے کس کس طرح احکام شریعت قرآن کی آیتوں سے لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اعلیٰ حضرت کمال ہے یار, اعلیٰ حضرت کمال ہے یار, اعلیٰ حضرت کی کمال. آیت ترغیب ہو تو اس وقت جیسے ترغیب کی جو آیت ہے جنت کا تذکر آیا تو اس وقت جنت کا سوال کریں, مرتبہ آ رہا ہے. اسی طرح آیت ترغیب ہے یا وعید کی آیتیں ہیں تو اس وقت اللہ کی جو وعیدات کا ذکر ہوا ہے جہنم وغیرہ کا اس سے پناہ مانگے, یہ چیز آئی ہے. اور جہاں تک رہا اعلیٰ حضرت کا علم تجوید کے اندر, علم قراءت کے اندر یا علم تفسیر کے اندر ماہر ہونا, تو فتاوی رضویہ میں تجوید کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت کے رسالے موجود ہیں پانچویں جلد کے چھٹی جلد کے اندر, اور تفسیر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت پر ایک تو پی ایچ ڈی ہو چکی ہے صرف ایک رسالے پر جو تفسیر کے اوپر ہے. دوسری بات ہے اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں تفسیر میں اپنی مہارت کہ میں نے والضحا کی چند آیتوں کی تفسیر لکھی تو وہ کئی سو صفحات پہ جا کے, چھ سو صفحات پہ جا کے وہ بن گئے صرف چند آیتوں کی تفسیر کے اوپر, اسی جز کے اندر وہ بن گئی والضحا. جی والضحا کی صرف چند آیتیں, تو پورا تو عادت فرماتے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں اتنا لکھ پاؤں. تو جگہ جگہ فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت بسم اللہ کے لفظ, ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جاری ہے, بسم اللہ پر تین گھنٹے کا بیان فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد وقت بھی نہیں تھا اور یوں کہ آگے پورا نہیں ہوتا تھا, اتنی آپ تفسیر میں مہارت رکھتے. اعلیٰ حضرت کے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت, آپ کچھ فرما رہے تھے اور میں وہ کلام شروع کر دیا. وہ واقعے کے بعد چلیے اعلیٰ حضرت کے علم کا, تو اعلیٰ حضرت کے علم سے بڑوں بڑوں کا جو ہے وہ گویا کہ کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ کی ذات اتنی عرفہ والا تھی کہ آپ کے ایک چاہنے والے تھے, مرید تھے, ان کے پاس جو ہے وہ کوئی صاحب آیا کرتے تھے, ایک علم ہے جس میں مختلف اشکال کو جو بھرا جاتا ہے, جیسے مربع ہے اس کے اندر اعداد وغیرہ سے تعویذ وغیرہ لکھے جاتے ہیں, تکثیر ہے غالباً اس کا نام. تو ان کو یہ گمان تھا کہ شاید پورے ہند میں اس علم کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. اب جب بھی اعلیٰ حضرت کے مرید کے پاس آئیں تو اس طرح کا اپنا اظہار کریں, وہ بہت سادہ طبیعت تھے. تو جب بہت زیادہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حضرت وہ میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ بھی اس علم میں کچھ معلومات رکھتے ہیں, آپ کہیں تو میں ملاقات کرواؤں. پہلے تو ان کو جھٹکا لگا کہ میرے علاوہ بھی کوئی جانتا ہے, پھر کہاں چلے ملیں گے. وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی تھے, وقت طے ہو گیا, گئے, بات چیت چلی, تو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا حضرت سنا ہے کہ آپ کو بڑا اس میں مرتبہ حاصل ہے, آپ کتنے طریقوں سے ایک مربع شکل کو بھرنا جانتے ہیں؟ تو بڑے فخر سے انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ میں جو ہے وہ 16 طریقوں سے اس شکل کو بھرنا جانتا ہوں. اور پھر پوچھا اور حضرت آپ سنیں آپ بھی جانتے ہیں, تو فرمایا فقیر جو ہے وہ 1152 طریقوں سے اس شکل کو بھرنا جانتا ہے. اچھا ان کو جھٹکا لگا 1152 جیسے نا اچھمبے میں بندہ کہ حضرت سچی, تو آپ نے فرمایا جھوٹی بولنا ہوتا تو 1152 ہی کیا, 1000 کا عدد بھی مجھے یاد ہے وہ بول لیتا. اچھا اب تو سکتے کا عالم کہاں 16 اور کہاں 1152. پوچھا حضرت اس فن میں آپ کا استاد کون ہے, کس سے سیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے استاد جو اس فن کے اندر اعلیٰ حضرت ہیں. تو کہنے لگے اچھا ان کو کتنے طریقوں سے بھرنا آتا تھا؟ تو فرمایا میرے استاد جو اعلیٰ حضرت ہے ان کو 2300 طریقوں سے بھرنا آتا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ ناظرین کو مزید کہنے کی حاجت نہیں کہ اس صاحب کا جو کیا حال ہوا ہوگا کہ جو 16 طریقوں سے بھر کے اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہند میں کوئی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت کا تو یہ مقام تھا کہ ان کے علوم و فنون کو جب دیکھتے ہیں اور بڑوں بڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہ دھول کو بھی نہیں پہنچتے. اور کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یار تھوڑا بہت فرق ہوگا قریب پہنچا ہوگا, نہیں وہاں پہ تو کوئی مجال ہی نظر نہیں آتی. صحیح صحیح کہہ رہے ہیں سر. کال لائنیں لگی ہوئی ہیں. اچھا لائنیں لگی ہوئی ہیں, چلے چلے بھائی لائن لائن چلا لائن چلا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ میں محمد سلمان گل کر رہا جی وزیر آبادی. اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے تمہوں سارے باب اسلامی کے مبلغین اور مدنی چینل نے الحمدللہ مدنی چینل نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مبارک سیرت کے پہلو نال سارے سنگھ نے منور کیتا ہے. اللہ پاک سلامت رکھے حاجی صاحب نے پیر صاحب نے سارے اللہ پاک برکت عطا فرمائے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی اپنے تاثرات دے رہے تھے, اللہ تعالیٰ سلمان بھائی آپ کو خوش رکھے. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنے کی آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں. بلکہ ان کو تو چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ سے گفتگو ہو گئی اسی کی مدنی فیس میں. میرے تو ابھی کچھ نہیں ہو رہا, ابھی تو یہ ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہیں. کیا بات ہے جی, اور سنائیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں اندر آیا بول رہا ہوں کراچی سے. حاجی عمران مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور حاجی عمران کا بہن بھی دیکھتے ہیں, مدنی مذاکرہ بھی دیکھتے ہیں اور مدنی کہنا ہر وقت سب سے اور اعلیٰ کی نعت سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مدنی منع جزاک اللہ, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچھا کر دے اور میری مغفرت فرما دے, ہم سب کی مغفرت فرما دے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ بچوں سے دعائیں کروایا کرتے تھے کہ بچوں دعا کرو فاروق بخشا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مدنی منع ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, گھر میں بھی جو ہمارے بچے ہوتے ہیں جو ابھی بالخصوص جو بالغ نہیں ہوئے, ان سے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ دعا کروایا کریں. ماں باپ خالی کوستے رہتے ہیں تو خالی کوستے رہنے سے تھوڑی کو مطلب وہ نکلتا ہے حساب کتاب. بچوں کے دلوں میں ماں باپ کا مقام و مرتبہ یہ بھی ایک سمجھیں کہ ایک وہ مہارت ہے, تربیت ہونی چاہیے اس طرح بچوں کی کہ وہ اس طرح ماں باپ کے ساتھ فریفتہ ہوں, ماں باپ پر شیدہ ہوں, تو ایک ایسا انداز ہونا چاہیے. البتہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ورنہ وہ اس پر بھی میرا ذہن تھا کہ اعلیٰ حضرت بطور ایک والد, اعلیٰ حضرت بطور ایک استاد, اعلیٰ حضرت بطور ایک پیر, یہ ایک الگ موضوعات ہیں. البتہ اپنے گھر میں جو بچے بھی ہوتے ہیں ان سے بھی میرا ناقد مشورہ ہے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں بالخصوص ان سے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ دعائیں کرواتے رہیں کہ بیٹا دعا کرو, ماں کہے بیٹا دعا کرو تمہاری ماں بخشی جائے, دعا کرو آپ کی امی کی مغفرت ہو جائے, بے حساب مغفرت ہو جائے. والد صاحب بیٹوں سے کہتے ہیں, اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ دعا کی اہمیت بیٹھے گی کہ ہمارے ماں باپ ہم سے یہ دعا کرواتے ہیں اور وہ مطلب کہ پھر وہ بتائیں کہ ہم بیٹا آپ سے دعا کراتے ہیں کہ آپ ابھی بالغ نہیں ہیں. تو اگر کوئی ایسے معاملہ جو خلاف اشارہ ہیں آپ سے ہوتے ہیں تو چونکہ آپ کو ابھی اس کا گناہ نہیں ہوتا تو بچوں کے ذہنوں پر بات بیٹھے گی کہ اس کا مطلب یہ ہمیں گناہ سے بچنا ہے اور ہم اگر بالغ ہوں گے اور اگر وہ کام کریں گے تو ہمارے ذمہ ہمارے حساب کتاب میں وہ گناہ آئیں گے. اور اس طرح کے جب اس کی مدنی سوچ بنے گی, یعنی آپ کی انکساری, آپ کی عاجزی یا آپ کا یہ انداز تکلم، یہ انشاءاللہ عزوجل آپ کے جو بچے ہیں ان پر ایک اچھا اثر مرتب کرے گا انشاءاللہ عزوجل. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ظفر اللہ تاری کشمیر کے شہر باغ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری کے بیانات، قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات و مالیہ کے نورانی بیانات یہاں باغ کے اطراف و کنارے میں بڑی برکتیں لٹا رہے ہیں. میں عرض کروں کہ میں یہاں فیضان مدینہ میں ہوتا ہوں، ایک ایسے علاقے میں جانے کے اتفاق ہوا جہاں 3 گھنٹے پیدل پہاڑی پر پیدل چڑھ کے جانا پڑتا ہے. تو وہاں پر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے اسلم بھائی ملے جو مدنی چینل دیکھتے ہیں اور صلو علی الحبیب کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ذکر اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، ہمارے باپا جان اور مرکزی مجلس شورا کے تمام اراکین کو اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ کشمیر سے ہمارے اسلام بھائی نے ہمیں کال کی، اپنے تاثرات اپنے جذبات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی خوب خوب برکت عطا فرمائے. اور مدنی چینل کی ایک باہر جیسے بیان کر دی کہ 3 گھنٹے کا پیدل سفر کر کے جس پہاڑیوں پہ پہنچے وہاں بھی مدنی چینل اپنی باہریں اور برکتیں لٹا رہا ہے. فیضان مدنی چینل، انشاءاللہ جہاں مدنی چینل پہنچے گا وہاں میرے اعلیٰ حضرت کا نام بھی پہنچتا چلا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ بڑے حضرت. تو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کا جو لقب ہے، چونکہ آپ کے گھرانے کے اندر بڑے بڑے علماء موجود تھے، آپ کے زمانے کے اندر ہم اثر بڑے بڑے علماء موجود تھے، تو ان پر فوقیت دیتے ہوئے ان پر ترجیح دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت کو ان کے مقابلے میں بڑے حضرت کہا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت. تو اعلیٰ حضرت جی، یعنی اکیلے کے دوسرے جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت، ان کے مقابلے میں برتر ہیں بڑھ کر ہیں. تو جو آپ کے ہم اثر علماء ہیں، آپ کے ہم مرتبہ علماء ہیں، ان میں اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ چونکہ ان سے بڑا ہوا ہے اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. جیسے امام اعظم ہم کہتے ہیں، تو امام تو بہت سارے ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، دیگر ائمہ موجود ہیں، لیکن ان کے درمیان چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقام و مرتبہ بڑھ کر تھا، تو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ یہ حصہ بن گیا کہ آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. اعظم بڑا بڑا غوث اعظم. جی بہت سارے غوث ہیں، بہت سارے غوث ہیں، لیکن ان غوثوں کے درمیان جو ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑھ کر ہیں، اس لیے آپ کو غوث کہا جاتا ہے. غوث اعظم مددگار، سب سے بڑھ کر مددگار، یعنی حقیقی سب سے بڑھ کر مددگار تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء ہیں انبیاء کے علاوہ جو اولیاء ہیں ان میں جو سب سے بڑے مددگار ہیں وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انبیاء کرام، صحابہ کرام علی رضوان. آپ نے اچھی وضاحت کی کہ یہ اللہ تعالی ہی حقیقی مددگار ہیں بس. مگر یہ کہ مسلمان جو ہوتا ہے، مطلب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کو مددگار سمجھتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہ کرنا چاہے اور کوئی اس کی اور کوئی مدد کر دے؟ تو یہ مسلمان کے لیے ایک متصور نہیں ہے، ایک وسوسے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بروت اس وسوسے کار کی، کسی کو ایسا نہ لگے کہ جناب مددگار تو بے شک اللہ ہی، تو اس میں تو مطلب اس میں کس کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے. تو وہ تو چاہے کسی طرح بھی مدد ہو، ما فوق الاسباب ہو ما تحت الاسباب ہو، یعنی اسباب سے ہٹ کر مدد ہے. دنیاوی جو اسباب ہوتے ہیں جیسے ماں باپ سے مانگنا ہے، ڈاکٹر سے مانگنا ہے، یا اس کے علاوہ اولیاء سے مانگنا ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہے، ان میں مانگنا ہو یا عام اسباب کے تحت آ کے مانگنا ہو، ہر صورت میں حقیقی مدد تو اللہ ہی کی ہے. اگر کوئی ناؤز باللہ کی عقیدہ رکھ لے کہ مجھے دوائی جو ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر دے رہی ہے تو وہ شرک ہو جائے گا، تو کفر ہو جائے گا اس کا. تو اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے حکم سے ہی ہونا ہے. تو چاہے وہ اسباب سے ہٹ کر ہو دنیاوی یا اسباب کے تحت آ کے ہو، ہر مدد کا حقیقی جو مرکز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو دیگر اشیاء مدد کرنے والی ہیں چاہے وہ اشیاء کی صورت میں ہو، اشخاص کی صورت میں ہو، یعنی لوگ ہوں یا چیزیں ہوں، ہر چیز جو ہے اللہ کی جو مدد ہے اس کا ایک آئینہ ہے، مظہر ہے اس کا، ان کی مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو امام اعظم، غوث اعظم، اعلیٰ حضرت، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے زمانے، اپنے ہم اثر علماء میں بڑھ کر، اپنے ہم مرتبہ غوثوں سے بڑھ کر، ائمہ سے بڑھ کر یہ لوگ کہلاتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں، داتا صاحب. تو یہ مطلب کہ یہ تو واقعی ایک عام سی بات ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس ہم تو وسوسہ، تو وسوسہ ہی ہے، سمجھ میں آ ہی جانا چاہیے تھا میرے کو بھی. ہاں تبھی تو وسوسہ ہے کہ آتا ہے یہ کیسے ہو گیا، یہ تو وسوسہ ہے. لا حول شریف پڑھو اور اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلو تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سارے باتیں اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری. جیسے مجدد کا لفظ ہے تو دنیا میں الحمدللہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ری اسٹورڈ دا دین ٹو اٹس اوریجنل اسٹیٹ، مطلب دین کو زندہ کیا اور اس کا جو اصل جو فیس ہے وہ دکھایا اعلی حضرت امام اہل سنت نے الحمدللہ. تو یہ اعلی حضرت کا مقام ہے، اعلی حضرت کا مرتبہ ہے. کور سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علم ورسول علم صلی اللہ. محمد نعیم اتاری، میں کھلیا والا سے بات کر رہا ہوں، اور میرا حجی عمران اتاری سے سوال یہ ہے. حجی صاحب آپ مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں، مسکرا کر دکھا دیں، اور آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. حجی عمران اتاری صاحب ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اور آپ یہ ہمیں سنائیں، سونا پن ہے اور سونا زہر ہے اٹھو پیارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حوصلہ افزائی فرماتے ہیں آپ. اور آپ کو سننی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. وہ میں نے ابتدا آپ کو عرض کی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں یہ مطلب کہ بعض اوقات ایسی ایموشنل کیفیت پیدا کرتے ہیں، انسان کے اندر ایک وہ جذبہ بیدار کرتے ہیں، شعور بیدار کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور ایک لائن آف ڈائریکشن وہ بالکل اعلیٰ حضرت ایک سمت متعین کرتے ہیں کہ یہ وے ہے. پھر اس کے جو سائڈس ہیں اس سے مطلب اعلیٰ حضرت سمجھ، اعلیٰ حضرت کی گاڑی ایسی ہے بالکل سائڈ میرے بھی مدینہ مدینہ، بیک میرے بھی مدینہ مدینہ، بیک اسکرین بھی مدینہ مدینہ، فرنٹ اسکرین بھی مدینہ مدینہ. اعلیٰ حضرت والی گاڑی میں بیٹھ جاؤ ہر طرف کلیئر نظر آتا ہے، پر اپنے پیسنجر ڈرائیور امیر ہے سننا، اپنے مطلب کہ وہ ڈرائیور اپنا ہی ہے. وہ اتنی بڑی اتنا بڑا جہاز ہوتا ہے سمندری جہاز، ایک کیپٹن چلا ہی رہا ہوتا ہے نا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی میں یہ اپنی تفسیر میں سراحت کی ہے کہ جیسے کہ یہ جو طریقت کا جو سمندر ہے نا، اس کا کیپٹن جو ہے نا جہاز کا کیپٹن، یہ پیر و مرشد ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل. تو اللہ تعالیٰ نعیم بھائی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی یہ خواہش اعلیٰ حضرت کا یہ کلام کہ سونا جنگل رات اندھیرے تو آپ نے جس شعر کی طرف اشارہ کیا وہ کیا ہے؟ سونا پاس ہے سونا ہوا. تو اب میں آواز تو ہے نہیں, میں ناخواں کو عرض کرتا ہوں, یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. سونا جنگل رات اندھیری, یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. اس کو بڑا مطلب, یہ اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں بہت ہی وہ معنی خیز کلام ہے. سونا جنگل سے کیا مراد ہے, رات اندھیری سے کیا مراد ہے, یہ کوئی کسی گاؤں دیات میں نہیں بیٹھے ہم لوگ کہ جناب سونا جنگل ہے تو رات اندھیری ہو گئی ہے, بس کا ٹائر بلسٹ ہو گیا ہے, پنچر ہو گئی ہے گاڑی, اب کیا کریں گے, پیسنجر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہے, یہ ایک منظر کشی ہے. اور فتنے فساد کا جیسے کہ ایک دور ہے, فتنے فساد برپا ہیں ہر طرف, فتنے ہی فتنے ہیں, لٹیرے لٹیرے ہیں, ڈاکو ہی ڈاکو ہیں, ایسے دور میں کیا مطلب کہ ایک ایسا وہ منظر ہوتا ہے کہ جو مطلب کہ جو چوکی دار ہو وہی اگر ڈاکو چور بن جائے تو گیا نا آدمی تو کام کا. تو یوں ایک منظر دے رہے ہو, ہمیں کہہ رہے کہ سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا یہ کہ چور رکھوالا بن گیا. تو سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. کیوں؟ کہ سونا جنگل ہے, رات اندھیری ہے اور چھائی بدلی کالی ہے, کالے بادل ہو گئے. ایسے حالات میں تو بالکل جاگنا چاہیے نا. ارے جاگنا کیا ہے کہ جاگو بھائی, ہوش میں ہو. وہ نہیں میں والد دیتے ہو کہتے کب جاگے گا, اب اٹھو. تو یہ وہ اٹھنا نہیں ہے جو پلنگ پہ تھوڑی سویا ہوا بستر پر اس کو اٹھا رہے ہیں, مطلب وہ غفلت کر رہا ہے, سستی کر رہا ہے, اپنے کورس کو اپنے مقصد کو بھول چکا ہے, اس کو جگایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی بزرگوں نے جو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے, جاگے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں جاگے ہوئے کو جگانے کی کوشش کی ہے. سونے والوں جاگتے رہی ہو, یعنی وہ سوئے ہوئے جن کی اپنی کیفیت سو چکی ہے اس کو جھنجھوڑ رہے. الحمدللہ ایسا جھنجھوڑا کہ آج دنیا میں میرے اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجتا ہے. سونے والوں جاگتے رہی ہو, سونے والوں جاگتے رہی ہو, چوروں کی رکھواری ہے. سونے والوں جاگتے رہی ہو, سونا پاس ہے سونا بن ہے, سونا زہر ہے اٹھ پیارے, سونا اے بھائی لے آؤ کوئی ایسا شاعر پکڑ کے لے آؤ یار, کسی ماں نے جنا ہوا ایسا شاعر تو پکڑ کے لے آؤ جو یوں محاوروں کو اور ایسا مطلب کہ صرف وہ زبر زیر پیش آگے پیچھے کر کے سارے وہ پورا وہ مصرع بنا دیا. آپ سونا سونا اور سونا ہے, وہ سونا پاس ہے گولڈ, یہ سونا گولڈ ہے. تو یہ اعتقاد, حسن اعتقاد, ایمان کا یہ جو سونا ہے, تو سونا پاس ہے, آگے سونا کر دیا, لکھو گے دیکھی جیسا لگے گا ہے تقریباً, سونا کر دیا. سونا سونا بن ہے کہ وہ سناٹا نا سنسان, سونا پاس ہے سونا بن ہے. اب سونا پاس ہو ایسا مطلب کہ بالکل سونا بن ہو سنسان ایریا ہو تو اس پہ کوئی سوتا ہے کیا؟ نہیں نہ سوئے گا. اعلیٰ فرماتے ہیں سونا زہرے اٹھ پیارے, یہ الفاظ ایسے لگتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. اور وہ یہ چاہتے تھے کس طرح اعلیٰ حضرت قبول کر لیں اور ان الفاظ کو لے کر اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اشعار میں پھول دیا کرتے تھے. وہ یہ ان حروف اور ان لفظوں کی سعادت مندی ہے جو اعلیٰ حضرت قلم سے یہ گئے آقا کی نعت کے اندر. تو سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے. یہ یار مت ہی نرالی ہے کمال کر دیا اعلیٰ حضرت. یہ سنتا شعر تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہے یار واقعی اعلیٰ حضرت ہے اپنے کہنے سے کیا ہے صحیح اعلیٰ حضرت ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت ہے کہ تیری مت ہی نرالی ہے مت مر گئی ہے اپنے یہ محاورہ ہے محاورہ ہے یعنی واقعی جن کی واقعی مت مر جاتے ہیں ان کو اعلیٰ حضرت کا محاورے بھی سمجھ میں نہیں آتے. اعلیٰ حضرت کئی چیزیں محاورے میں ایسی ایسی جگہ پر فٹ کر دیا کہ اب وہ پہلے اعلیٰ حضرت کے محاوروں کو سمجھو تو اعلیٰ حضرت بھی سمجھ میں آئیں گے نا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ لغت تو اعلیٰ حضرت کے آگے پیچھے رہتی تھی اردو تو آپ نے گھر کی باندھی تھی باندھی یوں مطلب اردو کو لے لے کر اعلیٰ حضرت اشعار کے اندر لے لیا کرتے تھے. تو سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زیر اٹھ پیارے اٹھ پیارے کیا اعلیٰ حضرت کا صرف یہ شعر سن کے جھومتا ہی رہے گا کب اٹھے گا. ہاں اٹھ پیارے کیونکہ جب تو اٹھے گا تو اعلیٰ حضرت کہتے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے دھوم کیوں رضا آج گلی سوری ہیں اٹھ میرے دھوم مچانے والے. جب یہ عاشق رسول اٹھتا ہے اور اپنے ایمان اور حسن اعتقاد کی حفاظت کرتا ہے اور اعلیٰ حضرت کے شعر کے اوپر عمل کرتا ہے اور اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ امیر اہل سنت کی صورت میں ظاہر ہو جایا کرتا ہے. کہ جب یہ مطلب کہ یہ تو ویسے ہی یہ تو جگانے والے ہیں. میں نے ایک اعلیٰ حضرت کے شعر سے ایک وہ تعبیر نکالی تھی کہ امیر سنت کو جیسے کہ یہ اپنے اور اعتقاد اور ایمان اور نہ یہ سوئے نہ سونے دیا اور آج آپ کے سامنے کہ جب انہوں نے وہ آگے بڑھ کر عملی قدم میں پاؤں رکھا آج الحمدللہ دنیا کے کتنے ممالک کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پانی سے جل تھل کر دیا. کتنا پیارا پیارا منظر کتنا پیارا سما باندھ دیا. تو آپ بھی نیت کرو یا اعلیٰ حضرت کے محبت کرنے والوں اعلیٰ حضرت ہی ہم سب کو سمجھا رہے ہیں تو کہتا ہے میٹھی نیند تیری مت ہی نرالی ہے. پھر اعلیٰ حضرت لکھتے آنکھ سے کاجل صاف چورا لے اے آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. اب یہ بھی محاورہ ہے نا اے بھائی محاورہ نا آنکھ سے کاجل چورا لینا یہ کتنی ایک وہ دے رہے کہ آنکھ سے کوئی کاجل چورا سکتا ہے کیا. لیکن اتنا شاطر چور ہے اتنا شاطر چور ہے کہ ایسی اس طرح چوری کرتا ہے جیسے آنکھ سے کاجل کو چورا لے یار اور پتہ بھی نہ چلے نا آنکھ سے کاجل صاف چورا لے. یہ چور کی کوالٹی بتا رہے ہیں یہ ڈکیت کی کوالٹی بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے مطلب کہ فتنہ پرور جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے شاطر ہوتے ہیں. شریر لوگوں سے بچنا چاہیے یہ شاطر ہوتے اور ہمیں اعلیٰ حضرت شریر لوگوں سے بچانا چاہتے ہیں فتنہ پرور لوگوں سے بچانا چاہتے ہیں فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں تمہارے جذبات کے اندر وہ وسوسے ڈالے تمہیں مطلب کہ وہ بیکا دیں بیکنے جو بیکانے والے ان سے اعلیٰ حضرت بچا رہے ہیں. تو آنکھ سے کاجل صاف چھڑا لے یا وہ چور بلا کے آنکھ سے کاجل صاف چھڑا بلا کے ہیں تیری گچھڑی تاکی ہے سن لے تیری گچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اے دنیا بھر کے عاشقان رسول تمہیں میرے اعلیٰ حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں آج میں یہ نہیں کہتا اعلیٰ حضرت کہ اس میں مطلب معافی ضمیر کیا ہے, مگر ہم اپنے اس وقت کرنٹ سینریو پر اگر اس اشعار کو دیکھیں, جو کرنٹ ورلڈ وائڈ سینریو ہے, جو صورت حال ہے دنیا کی دیکھیں, تو اعلیٰ حضرت کے شعر ہمیں کتنا مطلب کہ سمجھا رہا ہے کہ تیری گٹھڑی تاکی اور تو نے نیند نکالی, آج دنیا میں مسلمان خواب غفلت کی نیند سو رہا ہے. اور مطلب کہ اگر آپ اسلام دشمن جو وہ ہیں عوامل ہیں ان کے اوپر نظر رکھے تو آج مسلمان کو کس قدر پستی میں جا کر یہ کھڑا کر دیا, اور کتنا مطلب کہ ہمیں وہ ذلیل و رسوا ہونا پڑ رہا ہے اس دنیا بھر میں. آج دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں یار پر اس پر تو ڈیبیٹ ہوتی ہیں, مطلب میں کوئی اپنے پلے کی تھوڑی بات کر رہا ہوں, اس پر تو ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس پر تو کانفرنسز ہوتی ہیں, اس پر تو ورکشاپس لگتے ہیں کہ مطلب اسباب زوال کیا ہے, بھائی مسلمانوں کو زوال کیوں لگ گیا, یہ ہماری حالت کیوں ہو گئی ہے, وہ اتنے برسوں پہلے مسلمان کا یہ عالم تھا, اتنے سینکڑوں برس پہلے مسلمان کا یہ عالم تھا, آج ایسا کیوں ایسا کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, اس کا جواب امیر ہے یہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے رہے کہ تیری گٹھڑی تاکی ہے تو تو نے نیند نکالی ہے, تمہاری گٹری تاکی ہوئی ہے. اب کتنے مطلب یہ دیکھیے, مسلمان کی غفلت دیکھیے, مسلمان کا مطلب کہ غافل ہونا دیکھیے, اس کی مطلب لاپرواہی دیکھیے, کہ یہ وہ گانے کے اشعار پڑھتا ہے جس میں اس کے رب کی توہین ہے, جو پڑھتا ہے نا کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, اور کلمہ پڑھ کر بھی وہ گانوں کے اشعار پڑھتا ہے جس میں اس کے رب کی توہین کی گئی. کوئی شعر اس کے رب کو ظالم کہہ رہا ہے تو کسی شعر میں اس کے رب کو مطلب کہ طرح طرح کے عیوب اللہ تبارک و تعالیٰ پر چسپا کیے جا رہے ہیں. دیکھو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب دیکھیے, گانوں کے 35 کفریہ کلمات مقتت المدینہ سے یہ رسالے کتابیں لیجئے, اس میں ساری وضاحت موجود ہے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, وہ تجھ کو دی صورت پری سی, یہ گانے ہیں, تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا, ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, اپنی غیرت کو چوٹ لگی ہوگی, میرا اس نے گانے ہے, یہ کیا آپ کو جھٹکا رہے, یہ کیا بول دیا, میں کیا بولا, گانا بولا میں, تھوڑی کو بولا, اتنا گانا بولا جو ہمارے مسلمان بولتے رہتے ہیں ایسے ہیں. مسلمان کہلانے والا ایک طبقہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گانوں کی صورت میں ظالم کہہ رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے, یعنی اسے ایک طرف کلمہ بھی مسلمان کہلانے والے طبقے کا اور دوسری طرف اس طرح کا کلام بھی, تو اس کی مطلب صورتیں کئی, مطلب کہ اس میں ایمان کی ہم کو خیر منانی چاہیے ہمارے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر واقعی مطلب حکم لگے اور اس کا ایمان آتے چلا جائے. اب یہ ساری صورت رسالے میں لکھی ہم, چونکہ یہ موضوع نہیں ہے میرا, لیکن میں نے چوٹ کرنے کے لیے ایک یہ مطلب آپ کو گانے کے شعر ہے, اسے تو پتہ نہیں میسیجز آتے ہیں کہ ایسے ایسے گانے چل رہے ہیں کچھ کرو, یقین مانو میسیجز آتے ہیں کہ ایسے ایسے گانے آتے کچھ کریں, مجھے الحمدللہ میلز آتی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, آپ کچھ مکالمے میں یا باپا کے مدنی مذاکرے میں یا اس طرح کوئی بیان وغیرہ میں اس کو ہائی لائٹ کریں. الحمد للہ از وجل میں اپنے بیانات کے اندر, مکالمے میں, امیل سنت اپنے مذاکرے کے اندر یوں ہوا, لیکن آپ کی طرف سے آئی ہوئی میلز, آپ کی طرف سے جو آپ جو دنیا میں جو اس وقت برائیاں بھی حیائیاں بھی عملیاں ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس کی کچھ نہ کچھ تفتیش یا اس کو پروف کرنے کے بعد ہم اس کو مدنی چینل پہ آ کے بیان کرتے ہیں. آپ دعوت اسلامی کی جو مدنی چینل کی ویب سائٹ ہے www.madnichannel.tv, feedback@madnichannel.tv, اس پر آپ میل کریں, مطلب کہ ہمارے ای میل ایڈریس پر آپ میل کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل یہ ہمیں مل جاتی ہیں آپ کی اس طرح کی انفارمیٹک باتیں معلومات, اس کو ہم بھی اپنے سلسلوں میں لے کر آتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے اسلام بھائی نے ہم سے فرمائش کی اور ہم نے ان کی فرمائش پر یہ اشعار سنا دی, آپ کو مزہ آیا ہوگا شعر, لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا تو اعلیٰ حضرت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں, اس قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں, مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اٹھو اور اپنے منصب کو سنبھالو, اپنے منصب کو دیکھو, تمہارا منصب نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا ہے, برائی میں پڑنا ہی ہمیں کب تھا لائق, ہمارا منصب تو برائی کو برائی سے روکنا ہے, ہمارا منصب نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے. اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی جس پر اس وقت کم و بیش مسلسل کو دارا 12-15 دن 20 دن ہو گئے, اعلیٰ حضرت کی سیرت پر مستقل بیانات آ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کی سیرت بیان کی جا رہی ہے, وقتاً پر وقتاً سیرت اعلیٰ حضرت کی بیان کی جاتی ہے, مدنی پھول بیان اعلیٰ حضرت کی سیرت یا جو بھی مقابرین کی سیرت, داتا صاحب کی سیرت ابھی ہم نے دیکھی, غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سنتے ہیں, دیگر اسلاف بزرگان دین کی, غوث اعظم کی اور امام اعظم رحمہ اللہ المبین, ان سب کی جب سیرتیں سنتے ہیں درد کیا ہے, ان کے اشعار سنتے ہیں, ان کے کلام سنتے ہیں, فتح و رضیہ کی بات سنتے ہیں, درس کیا ہے, درس گین کیا, کیا لیا کیا بس. بہت اچھا سلسلہ تھا یار, مزہ آ گیا یار, بس یہی. اگلے دن چار آدمی بیٹھ کے بات کر لیں گے, یار بہت مزہ آیا, کیا یار بات یار, کلام سنا تو مزہ آ گیا. بھائی فجر نہیں پڑھی آپ نے یار, اب سوچو جرنی پڑی تو ایک ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے رسول کے نام سے لذت کا ملنا یہ بھی ایک اچھی علامت ہے, بہت اچھی علامت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام سنے اور ہمیں لذت ملے, ہمیں ذوق ملے, ہمیں شوق ملے, ہمیں مزہ آئے. لیکن جو بیسک چینج ہے وہ میں سچا ہو جاؤں, اعلیٰ حضرت سچے تھے, میں علم والا ہو جاؤں, اعلیٰ حضرت عالم تھے, میں متقی ہو جاؤں, اعلیٰ حضرت متقی تھے, میں سنتوں کا پیکر بن جاؤں, اعلیٰ حضرت سنتوں کے پیکر تھے, امامے والے تھے, پوری ایک مچھ داڑھی والے تھے, اسلامی وضاحت دی اعلیٰ حضرت کی, شرم و حیا کے پیکر تھے. اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہم اتنا سنا, اعلیٰ حضرت کی تو جماعت کا تصور نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی نماز کی, اعلیٰ حضرت کی جماعت فوت ہو جائے, کمال درجے کی محتاط شخصیت تھی, تقوا پرہیزگاری کے مطلب کہ ایک بلند اور اہم مقام پر فائز سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت. تو اعلیٰ حضرت کی سیرت جب ہم سن رہے ہیں, جیسے ہی ابھی ہم نے اشعار سنے, یہ اشعار میرے مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائیو عاشقان اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت کی شاعری جھنجھوڑتی ہے, ہمیں راستہ بتا رہی ہے, مدینے کا راستہ بتاتی ہے. یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اور ہم اشعار سنتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی سیرت سنتے ہیں, بٹ وی نیڈ چینج, ہم چینج چاہتے ہیں, اس کے علاوہ وہ ہم کھو جائیں گے. اعلیٰ حضرت کی سیرت کو ہم دیکھ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یہ نہیں دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک بیٹا حجت الاسلام ہے, اعلیٰ حضرت ایک بیٹا مفتی اعظم ہند ہے, یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت نظر نہیں آتی. انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو حجت الاسلام بنا دیا, مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, اعلیٰ حضرت کی سیرت دیتے ہوئے ایک بیٹا مفتی اعظم ہند بن گیا, مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان, اور دونوں کی شاعری وہ بھی کمال درجے کی, دونوں کی قلم وہ بھی کمال درجے کی. اعلیٰ حضرت کے والد کو نہیں دیکھتے جن کا بیٹا امام احمد رضا ہے, مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان, ان کے والد کو نہیں دیکھتے مولانا رضا علی خان علیہ رحمت الرحمان, اتنے زبردست عالم تھے, اتنے زبردست عالم تھے. اعلیٰ حضرت کے دادا, پھر اعلیٰ حضرت کے بعد دادا نے, پر دادا کی اولاد کی تربیت کا شاہکار حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ, اور اس باپ کی تربیت کا شاہکار امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت, اور اعلیٰ حضرت کی تربیت کا شاہکار حجت الاسلام و مفتی اعظم ہند. یہ نہیں دیکھ, یہ نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم باعمل بنایا. پھر ایک ارادت, ارادت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان, استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان, ذرا دیکھے تو صحیح یار, دیکھے تو صحیح ہے, سیرت سیرت ہی پر دیکھنا ہے نا. تو یہ سیرت جس کو مطلب یہ تھوڑا یہ سا لگتا ہے نا یار یہ بات ہے یار, ہاں یار یہ مطلب میں چینج تو نہیں ہو رہا ہوں, چینج تبدیلی, اعلیٰ حضرت کی عاشق کے اندر تبدیلی آنی چاہیے, اعلیٰ حضرت کی عاشق کے اندر ایک ولولہ ہونا چاہیے, ایک جوش ایمانی ہونی چاہیے اعلیٰ حضرت کے عاشق کے اندر, مطالعہ کا ذوق ہونا چاہیے, مطالعہ کا شوق. اعلیٰ حضرت کا عاشق ہے اور جاہل ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ مجھ پر جو نماز فرض ہے اس فرض کو ادا کیسے کرنی ہے. اعلیٰ حضرت کا عاشق ہے, اس کو کپڑا پاک کرنا نہیں آتا, اعلیٰ حضرت کا عاشق ہے خود کو پاک کرنا نہیں آتا, عاشق ہے اعلیٰ حضرت کا. تھنک اباؤٹ دس میرے مدی چلے کے ناظرین, سوچئے پلیز, اسلامی بہنیں سوچیں کہ اعلیٰ حضرت اتنا کچھ لکھ کر دیا اور امیر سنت ان سے لکھ لکھ لے لے کر ہمیں لکھ لکھ کر آسان کر کے دیا. مطالعہ کہاں ہے, اسٹڈی کہاں ہے, پڑھنا کہاں ہے, ویئر از اسٹڈی, ویئر از بکس. آپ کی الماری کے اندر اتنی ساری کتابیں کے اندر رکھی ہوئی ہیں, آپ کی لائبریریاں بنی ہوئی ہیں, اسلامک بکس وقت المدینہ کتابیں کہاں ہیں, رسالے کہاں ہیں, نہیں ہے نا. آپ کو اردو پڑھنے نہیں آتی, آپ تو انگلش پڑھنے کہاں آتی تھی آپ کو, آپ نے انگلش پڑھنی تو سیکھی نا, اردو پڑھنا بھی سیکھے, کوشش کرے. انگلش پہ بھی ہمارا لٹریچر موجود ہے, لیکن میں اس طرف لا رہا ہوں کہ انگلش سیکھ کر کوئی نہیں آیا تھا, انگریزی سیکھنے سے آئی ہے. کیونکہ انگریزی سیکھیں گے تو ڈالر درہم دینار اور پاؤنڈ ملیں گے, پیسہ ملے گا, نوکری ملے گی. اردو کیوں نہ سیکھا, قرآن پاک درست کیوں نہ سیکھا. انشاءاللہ یہ کمی بھی ہم پوری کریں گے. جن کو انگریزی نہیں آتی ان کو انگریزی بھی سکھائیں گے, جن کو اردو نہیں آتی ان کو اردو بھی سکھائیں گے, دار المدینہ میں سکھائیں گے انشاءاللہ. ہاں, اور اعلی حضرت کے طریقے جو بیان ہوا فتح رضویہ کی 23 جلد میں, اعلی حضرت نے جو پڑھنے کے جو مدنی پھول بیان کیے, تعلیم حاصل کرنے کے جو مدنی پھول بیان کیے ہیں, الحمدللہ ان مدنی پھولوں کو سامنے رکھ کر دار المدینہ چلائیں گے. انگریزی بھی سیکھیں گے, ریاضی بھی سیکھیں گے, اور یہ جو دیگر علوم ہیں سائنس وغیرہ یہ بھی سیکھیں گے, مگر سیکھیں گے کیسے, جیسے اعلی حضرت نے فرمایا ہے. بیٹے بیٹے اسلام آباد مدنی چینل کے ناظرین, کل انشاءاللہ سوجل دار المدینہ کا افتتاحی اجتماع بھی ہوگا, اور انشاءاللہ سوجل تقریباً 11:30 نگران شورا اس پہ بیان بھی فرمائیں گے. میری نیت ہے انشاءاللہ اس میں اعلیٰ, کیونکہ کل بھی 25 سفر ہے, اعلیٰ حضرت کا یوم عرس ہے, میری نیت ہے انشاءاللہ اس میں اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے 23 جلد اس کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہم دار المدینہ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بتائیں گے. دار المدینہ اس کا بیسک کانسیپٹ بھی اعلیٰ حضرت سب نے لیا ہے, اعلیٰ حضرت سے ہٹنا نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ان کے جو ارشادات ہیں اس پر استقامت نصیب فرمائے, اور امیر سنت جس طرح اعلیٰ حضرت کے پیچھے چل رہے ہیں ہمیں پیچھے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کول سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فاروق انجم اتاری گجرانوالہ شہر سے عرض کر رہا ہوں, آج یوم رضا ہے اور میری مدنی چینل اور تمام عاشقان اعلی حضرت کو بڑی بڑی مبارکباد. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مدنی چینل پہ مدنی مکالمہ جو ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مدینے کے 12 چاند جو ہے وہ لگا دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق انجم بھائی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, گجرانوالہ سے آپ نے فون کیا, اپنے پیارے پیارے تاثرات سے ہمیں نوازا, اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, اس کے دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں, اور اس وقت میرے پاس اعلی حضرت کے اس مبارک عرس کے موقع پر ایک بہت ہی پیارا وہ تحفہ جو مقتدی المدینہ نے ہمیں دیا وہ میرے اس ہاتھوں میں. سبحان اللہ, وسائل بخشی جو امیر سنت کی وہ جو وسائل بخشی دکھائیے گا, یہ وسائل بخشش اس میں آ گئی ہے. چھوٹی ہو گئی ہے, سائز چھوٹی ہو گئی ہے, کلام تو کلام بڑھ گئے, اور ماشاءاللہ اس میں کہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی بھی ہوئی ہے. تو اسلامی بھائی بھلے آپ نے وسائل بخشش بڑی لی ہوئی ہے, لیکن یہ چھوٹی سائز یہ آپ کو مزید کارآمد ثابت ہوگی, جیب میں بھی رہ جائے گی اور سفر میں بھی ساتھ رہے گی, اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی کہیں کچھ نہ کچھ امیر سنت نے تبدیلیاں کی ہیں, کلام کا اس میں الحمدللہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ لیجئے, اور یہ جو اس وقت صرف یہ باب المدینہ میں, چند دنوں میں انشاءاللہ یہ مختلف مقامات پہ پہنچ جائے گی. تو مدنی چینل کے ذریعے تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئی, اس کی زیارت ہوئی ہوگی. یہ صرف 90 روپیہ دیا, صرف 90 روپیہ دیے میں یہ امیر سنت کے 260 کلام ہیں اس میں, اور 5000 سے زائد اشعار ہیں. امیر سنت کا دیوان ہے یہ, میرے پاپا کا دیوان ہے، میرے پیر کا دیوان ہے، سبحان اللہ. اس میں مثنوی عطار بھی ہے آخر میں، مدینہ مدینہ ہے، بہت پیاری مثنوی ہے. اور جہاں جہاں جگہ بچتی تھی نا، یہ دیکھیں یہ مقتدۃ المدینہ اور ہمارے داؤد اسلامی کا پیارا ایک انداز ہے. اب اس میں اتنی پیاری بات میرے سامنے آ گئی، یہ اگر کیمرہ مین اس کو زوم کرے نا، یہ والی چیز سرفراز بھائی یہ دکھائیے اس صفحے پر. اب یہ دیکھیے، یہ کلام یہ ختم ہوا، سمجھ دیکھ رہے، یہ کلام یہ ختم ہوا، اس کلام کے نیچے یہ جگہ بچی تھی، آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے، اس کلام میں یہ جگہ بچی تھی. الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس خالی جگہ کو بھی خالی نہیں رہنے دیا، اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے ایک ایسی بات ڈال دی کہ یہاں لکھا ہے جھوٹ کی تعریف. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خلاف واقع بات کرنا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے، اس کو جھوٹ کہتے ہیں. اب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو پتا تھا، جھوٹ کہتے کس کو ہیں؟ یہ بچوں بچوں کو نہیں پتا ہوتا. تو یہ اس طرح کے جو خالی مقام ہے نا، اس پر ماشاءاللہ مدنی پھول آپ کو ملیں گے. یہ بہت پیاری ایک چیز سامنے میں نظر آئی لاغت کی طرح. اب یہ صفحہ نمبر 540 پر آئے، یہ ذرا دکھائیے گا دوبارہ، یہاں دکھا چلیں یہاں. یہ توریا، اب توریا کسے کہتے ہیں؟ توریا کی تعریف کیا یہ؟ اسی طرح صفحہ نمبر 620 پر یہ دیکھیے، یہ دوسری کتاب میرے ہاتھ میں، یا لعنت کی تعریف ہے. یہ کتنا مطلب کہ خوبصورت، یہ اور جو کتابیں چھاپتے ہیں نا، یہ ان کے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہے کہ یہ صفحے پر جگہ خالی ہے تو خالی جگہ کیوں چھوڑتے ہو؟ کچھ لکھ دو یار، پڑھنے والوں کو مدنی پھول مل جائے گا. تو یہ کم و بیش یہ صفحات ہیں اس کے 670، کلام ہے 260، اور ہدیہ ہے صرف 90 روپیہ. ماشاء اللہ، کون کون لے گا؟ تو یہ بھی لیں، اور الحمدللہ نئی زیب و زینت کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ امیل سنت کا رسالہ صبح بہارا بھی منظر عام پر آ گیا. ہاں، ابھی ان قریب اعلان ہونے والا ہے مسجدوں سے کیا شکان رسول کو مبارک ہو، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے انشاءاللہ. منانا جشن میلاد النبی ہر کس نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہر کس نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول قیامت مرحبا، داتا قیامت مرحبا، پیارے قیامت مرحبا، سونے قیامت مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، رؤوف قیامت مرحبا، رحیم قیامت مرحبا، کریم قیامت مرحبا، نعیم قیامت مرحبا، قاسم کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ساغر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، سراج کی آمد مرحبا، منیر کی آمد، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دیکھتے رہیے کیسے مدنی چینل کی اسکرین آہستہ آہستہ تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی. ان شاء اللہ یکم نبی نور شریف سے دیکھیے گا تو آپ کو بس یہ مدنی چینل دیکھ کر بھی مزہ آتا رہے گا کہ بس جلدی جلدی جلدی جلدی باہر بھی آ جائے اور میں آقا کا جشن ولادت مناؤں. ان شاء اللہ عین قریب ایک نئی ریکارڈنگ ہوئی ہے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں ہوئی ہے, آپ کو نہیں پتا چینل والوں کو, اور اس میں الحمدللہ خوب خوب جشن ولادت کے کلام پڑھے گئے ہیں, امیر سنت کے رسالے سے مدنی پھول دیے گئے ہیں, بہت دقت انگیز ابھی ہم نے جمعرات کا ریکارڈنگ کی ہے نا. اب بتا دو کیا ہے اس میں یار, کیا ہے انہیں کو دیکھنا ہے. تو جمعرات کو الحمدللہ یہاں ہم رات کو شب جمعہ اجتماع کے بعد ریکارڈنگ ہوئی تھی, اور اس میں الحمدللہ خوب پیارے پیارے اور کلام پڑھے گئے, دعائیں کی گئی ہیں, اور امیر سنت کے مدنی پھول الحمدللہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. بہت بہت پیارے اجتماع ذکر و نعت ہوا اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ عزوجل امید ہے, مجھے امید ہے اللہ نے چاہا تو جمعرات تک اجتماع تک یہ وی سی ڈی اللہ نے چاہا تو آپ کو مل جائے گی. خوب اس وی سی ڈی کو عام کریں, خوب اس وی سی ڈی کو دیکھیں. امیر اہل سنت کے جو اس طرح کے جو وی سی ڈیز بیانات ہیں جشن ولادت کے معاملے میں تو وہ بھی لیں, اور انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آنے والی جمعرات کو بھی جشن ولادت ہی کے عنوان پر اللہ نے چاہا تو سنت و برا بیان بھی ہفتہ وار اجتماع میں ہوگا, تو اس میں بھی شرکت کیجئے. جگہ بہ جگہ مبلغین دعوت اسلامی جو امیر سنت کا جو صبح بہارا رسالہ اس میں امیر سنت کا جو مکتوب ہے اس میں یہ بھی پڑھ کر سنائیں, اور جو جس طرح جشن ولادت منایا جاتا ہے اس میں امیر سنت نے پورا طریقہ کار ایک مدنی پھول عطا کیے, وہ اپنے بیانات میں عاشقان رسول تک یہ پیغام پہنچائیں, گھر گھر پرچم لگائیں, گھر گھر چراغا ہوگا, سب سب پرچموں سے ہماری گلیاں ہماری گیلریاں ہماری عمارتیں ہماری کار ہماری موٹر سائیکل سائیکل بس ٹرکیں سب سب سب پرچموں سے مطلب کہ نظر آئیں گی. جس کار کو دیکھیں گے مطلب جو بھی کار پہ جھنڈا ہوگا تو دیکھنا پڑے گا نہیں کسی عاشق رسول کی کار جا رہی ہے, یہ موٹر سائیکل پہ عاشق رسول جا رہا ہے, یہ مکان عاشق رسول کا ہے, تو یہ محلے عاشقان میلاد کے یہ محلے ہیں. الحمدللہ عاشقان میلاد ہی عاشقان میلاد ہے, دنیا بھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن منایا جاتا ہے. تو سب پرچم سے اپنے گھروں کو سب سب کر دیجئے, اور رنگ برنگی کمکموں سے اپنے گلیوں کو اپنے محلوں کو اپنے عمارتوں کو اپنے گھروں کو سجائیے. الحمدللہ امیر سنت کی تو سجاوٹ گھر کے اندر بھی ہوتی ہے جی, گھر کی چار دیواریں ہوتی ہیں نا مکان کے اندر جو کمرے ہوتے ہیں وہ مطلب وہ بھی چھتے اور سجا ہوا ہوتا, بلکہ آج تو امیر سنت کا جو مکان مبارک ہے یہ آج بھی جگمگ ہو رہا ہوگا, میرا اس فیضان مدینہ بھی الحمدللہ جگمگ جگمگ ہو رہا ہوگا, کیونکہ آج میرے آقا اعلی حضرت کا عرس ہے, یہ آج جگمگ ہو رہا ہوگا, آج رات چلے گا پھر بند, پھر انشاءاللہ یکم نبی نور شریف کو پھر جگمگ ہوگا, یہ آج میرے آقا امام علیہ سنت کا عرس ہے, اور یہ سوچ یہ سمجھ یہ جذبہ اعلی حضرت کے صدقے نصیب ہوا. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. آپ نے اتنا کچھ بیان کر دیا مدنی چینل کے ناظرین کو ربیع النور شریف کے حوالے سے, تو مدنی چینل ربیع النور شریف میں کیا لا رہا ہے؟ مدنی چینل ربیع نبی النور شریف میں کیا لا رہا ہے؟ آئے اس کو یوں بیان کرتا ہوں, ویسا لا رہا ہے ایسا لا رہا ہے, خوشخبری یکم ربیع النور شریف تب آئے ربیع النور, روزانہ رات عشاء کے بعد کم و بیش 9 بجے مدنی چینل پر دیکھیے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ برائے راست فیضان مدنی مذاکرہ. ہاں پھر سے وہ آپ کے سوالات ہوں گے, امیر اہل سنت کے جوابات ہوں گے, خوب خوب جھومتے رہیں گے, ناطے پڑھتے رہیں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے مچاتے رہیں گے, سب سب پرچم ہاتھ میں لیے سب سب امامہ سر پر سجائے نظروں کو جھکائے با وضو سر پر ہو سکے تو سفید چادر اوڑھے اور مدنی لباس پہنے پردے میں پردہ کیے ادب و احترام کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ جا کر سلام کروں گا, جو سلام کرے گا سلام کا جواب دوں گا, آقا کی جشن ولادت کی خوشیاں مناؤں گا, اور قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں اور اولیاء کرام کے کئی احکامات پر عمل کروں گا, نیکی کی دعوت میں شرکت کروں گا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان ہوں گے اسے سنوں گا, علم دین کے مدنی پھول لٹائے جائیں گے اسے اپنی دامن میں سمیٹوں گا, الحمدللہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوا جاؤں گا, اپنے کان کی حفاظت کرتا ہوا جاؤں گا, جو چھینکے گا تو اگر اس نے الحمدللہ کہا تو رحمک اللہ کہوں گا, مجھے چھینک آئی تو میں الحمدللہ کہوں گا, کوئی بیمار ملا تو اس کی غمخواری کروں گا, اس کی عیادت کروں گا, اس طرح کی کئی نیتیں لے کر آپ مدنی مذاکرے میں شرکت کیجئے. الحمدللہ دنیا بھر میں اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے, ایک نیت کر کے گھر سے چلیں گے تو ایک نیت کا ثواب ملے گا, ایک ہر قدم پر ایک نیکی, دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا, اگر آپ نے گھر سے نکلتے وقت 112 نیتیں کر لیں تو ہر قدم 112 قدم, ہر قدم پر 112 گناہ معاف ہوں گے اور ہر قدم پر 112 نیکیاں ملیں گی. جتنی نیکیاں کریں گے اتنی نیکیوں کی نیتیں کریں گے, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے, اور نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل یہ 12 دن مدنی مذاکرے سنیں گے, اور جب 12ویں کی رات آئے گی تو انشاءاللہ خود صبح 12 کی لذتیں اور مزے لوٹیں گے. الحمدللہ یہ زندگی مطلب کہتے ہیں نا انتظار رہتا ہے نا, پورا سال انتظار رہتا ہے, پھر ایک گھڑی وہ آتی ہے سال میں ایک وقت آتی ہے کئی نموں کے لیے آتی ہے جب ہمارے نعت خوانی صدا کو بلند کرتے ہیں, مولود کی گھڑی ہے چلو ہاں منا کے گھر پر, اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں, وہ کیا منظر ہوتا ہے, کیا کیف و سرور کے وہ عالم ہوتے ہیں. مطلب واقعی میں کہتا ہوں کہ ہمارے اسلامی بھائی تھے اجتماع ذکر و نعت میں حاضر ہو, تقریبا اس وقت ہوتا تھا تو کسی نے کہا کہ وہ آپس میں ہوتے ہیں نا باتیں کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کفل مدینہ عطا فرمائے, تو باتیں کرتے رہتے تھے, یار وہ مزہ نہیں ہے یار آج کل نعت خوانی میں, وہ ذوق نہیں ہے, وہ شوق نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے, وہ بات نہیں ہے, اس طرح کے تبصرے کرتے رہتے کرنے والے. تو وہاں بھی اس طرح کا کوئی تبصرہ ہو رہا تھا, تو وہاں ہمارے الحمدللہ ایک مبلی کے دعوت اسلامی موجود تھے جو دعوت اسلامی والے تھے, انہوں نے وہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے ہمارا انداز بدل گیا ہے, ورنہ نعت خوانیاں اور یہ اجتماع ملا تو سب جیسے تھے ویسے ہی ہیں الحمدللہ, ہمارا انداز ہماری سوچ ہے ہمارا مزاج تبدیل ہو گیا ہے, اب بھی کوئی اگر اس طرح ذوق و شوق ایسا شرکت کرے تو اس پر تو رحمتوں اور برکتوں ہی برکت ہیں. تو وہ اسلامی آباد کھڑے تھے, وہ ان کو وہ دعوت اسلامی والے کی بات سمجھ میں آ گئی, میری ان سے ملاقات ہوئی ہے, ان سے میں نے ڈائریکٹ یہ پورا بیان لیا جو میں عرض کر رہا ہوں. وہ میں چلا گیا ککری گراؤنڈ میں اجتماع ملاد کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا اجتماع ذکر و نعت میں, عین صبح بہارا کے وقت جب وہ صلاۃ و سلام ہو رہا تھا اور یوں اس طرح کا جو منظر ہو رہا تھا خوب قوم پر رقت آ رہی تھی, میں بھی آنکھیں بند کر کے تھا اور اس وقت ایک عجیب سی کیفیت تھی اور ہلکی ہلکی واقعی پھوار برس رہی تھی نا, ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی, بہت لطف سرور آیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بس آنکھیں بند کر کر وہ کلام میں اور جس کی بارگاہ میں کلام پڑھا جا رہا ان کی یادوں میں کھو گیا, میری قسمت انگڑائی لے کر ایسی اٹھی کہ مجھے اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. دیکھیے جلوے تو ہیں, آنکھ سے پردہ ہٹنے کی دیر ہے, تو یہ دعوت اسلامی کا مہکا مہکا متنی ماحول ہے جو اعلی حضرت کی اتنی ساری ماشاء اللہ ماشاء اللہ باتیں بتاتا ہے, بزرگوں کی باتیں بتاتا ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے, وہ خوب دھوم دھام کے ساتھ جشن ولادت کی خوشیاں منائیے. یاد رکھیے وہ ایسا کام مت کیجیے گا جو خلاف شرع ہو, آپ چراغاہ کیجیے اپنے جیب کے پیسوں سے کیجیے, اور کہ جو بجلی فراہم کرنے کا ادارہ ہے اس کو پیمنٹ کر کے دیجیے. چوری کی بجلی سے ویسے بھی اس وقت بجلی کا بحران ہے ہمارے ملک کے اندر, اتنے گھروں میں بجلیاں نہیں ہوتی, کئی کئی گھنٹوں تک بجلی نہیں ہوتی, بہت پریشانیاں ہیں, کہیں ہمارا کنڈا ان کی پریشانی کا اضافہ نہ کر دے, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. لہذا تمام عاشقان رسول عاشقان میلاد کی بارگاہ میں میری مدنی التجا ہے کہ جو بجلی سپلائی کرنے والا جو ادارہ ہے آپ کے یہاں, ہمارے سے کراچی میں کئی ایسی کہلاتا ہے, کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن, کہیں میپکو ہے, کہیں کیا ہے, کہیں کیا ہے, تو وابدا ہے, تو اس ادارے سے رابطہ کریں, وہ انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ لیگلی طور پر پیمنٹ دے لیں گے, تو ادا کریں. کیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے میلاد کی خوشی میں چراغا کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے چراغا کرنا ہے, تو گناہ کے ذریعے ثواب تو نہیں ملے گا. ثواب تو ملے گا جب ہم شریعت کے مطابق عمل کریں گے. تو اس طرح چراغا کیجئے, کوئی ایسی جگہ جھنڈا گاڑنا یا کوئی ایسا کام کرنا, سجاوٹ کرنا جس سے لوگوں کو چلنے میں رکاوٹ تکلیف ہو, حقوق کی عامہ عام لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ تلف ہوں, ایسا کوئی کام مت کیجیے گا. نعتیں بھی اگر آپ بجائیں تو نمازوں کا, سونے کا, جاگنے کے جو اوقات ہیں اس کا لحاظ رکھیں, یعنی کسی طور پر بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے کہ تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ تکلیف کا سبب یہ بنے کہ مطلب یہ اس طرح مطلب کہ ناطے چلا رہے ہیں کہ نہ سونے دے رہے ہیں, نہ کوئی کام کرنے دے رہے ہیں, اور نمازوں کے اوقات میں تو نماز پڑھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی. تو اس طرح حقوق کے عامہ تلف نہ ہو, حقوق کے عامہ باقی رہیں, شریعت کی پاسداری رہے, اس انداز سے اجتماعی میلاد منائیں. اور پھر آپ کو میں مشورہ دوں بلکہ التجا کروں, خوب خوب لنگر رسائل کریں, خوب خوب رسالوں کا لنگر کریں. مقتدۃ المدینہ سے کتفیدان سننا, تو یہ وسائل بخشش, تو آپ کے نماز کے کام, تو چھوٹے چھوٹے رسالے, جو مطلب کہ وی سی ڈیاں لیں, اور خوب خوب لنگر کریں, خوب خوب لنگر کریں, نیازی تقسیم کریں. الحمدللہ امیر سنت نے بڑا پیارا مندر پھول دیا کہ ہم نمازی بھی ہیں نیازی بھی دیں. پہلے نمازی ہیں, ہم نمازی بھی ہیں نیازی بھی ہیں. ہم نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے, نماز تو فرض ہے, ہم نیاز بھی کریں گے. تو جہاں یہ نیاز کے نام پر جو لنگر کرتے ہیں, لنگر بھی کوشش کریں اپنے لنگر اپنے پیسے سے کریں, آپس میں دو چار دوست مل کے جیسے کر لیا یہ کر لیں, یہ مطلب کہ جبری چندہ جبری بھتہ اس طرح لے کر یہ نہیں ہے دور, مطلب یہ خلاف شرع امور ہیں. اس پر امیر سنت نے بہت سارے مدنی پھول عطا کیے ہیں, اور انشاءاللہ مزید ربیع النور شریف کے مدنی مذاکروں میں امیر سنت سے اس معاملے میں مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ عزوجل. البتہ شریعت کے دائرے میں رہ کے انشاءاللہ جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے, اور مدنی چینل پر الحمدللہ فیضان میلاد کے سلسلے میں خوب خوب سنت و بڑے بیانات بھی آئیں گے, اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ بھی رہے گا, امیر سنت کے مذاکرے بھی رہیں گے, مبلغین کے بیانات کا سلسلہ بھی رہے گا, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے پہلو بھی الحمدللہ مدنی چینل پر بیان کیے جائیں گے جشن ولادت کے اس پر مسرت موقع پر. تو مدنی چینل ہوگا, اور انشاءاللہ گھنٹوں ہماری براہ راست لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ رہے گا. آپ مدنی چینل سے اٹیچ رہیں, مدنی چینل سے وابستہ رہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا الحمدللہ, فرض علم سیکھنے کو ملتا ہے مدنی چینل کے ذریعے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب کالز کا تاتا بھنگا ہوا ہے, کیا کروں, کچھ سنا دیں پھر ختم, ایسا میں دیر بہت ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانِ شورا سے سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کے عرس میں صالح ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی اچھی نیت کریں, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, جھوٹ نہیں بولوں گا, دیانتداری سے کام لوں گا, ایک مشت داڑھی اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجاؤں گا, سب سب امامے کا تاج سجاؤں گا, علم حاصل کروں گا, جو علم سیکھ رہا ہوں مجھ پہ فرض ہے وہ علم حاصل کروں گا, اور اس حال ثواب بتاؤ مدنی قافلوں میں سفر کروں گا, اور اس حال ثواب بتاؤ روزانہ فکر مدینہ کروں گا, ہفتہ اعلی حضرت کی 25ویں اعلی حضرت کے اس حال ثواب کے لیے 25 جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا. لنگر رسائل, ہاں لنگر رسائل تقسیم کروں گا, یعنی نیکی ثواب یہ اس سال کیا جاتا ہے, اس سال ہوتا ہے, تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں, نیک کام کی نیتیں کریں, ثواب ملے گا. وہ ثواب ابھی تو نیتیں ہیں, نیتوں کا بھی اس سال ہو جائے گا نا حضور, نیتوں کے ثواب مل رہا ہے, تو نیتوں کا ثواب ابھی تو اس سال کرو, اور انشاءاللہ عمل کریں گے تو اس کا وہ ثواب ملے گا, وہ بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں انشاءاللہ. قرآن پاک کی تلاوت کروں گا, تو اچھی اچھی نیتیں ہیں, ماں باپ کی اطاعت کروں گا ان شاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب واللہ تعالی عالم و رسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بات برسل شریف سے نعت خان اسلامی بھائی سیل محمد صدیق کا تاریخ پاک برسل شریف سے نعت خان اسلامی بھائی سیل ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, یہ نعت کے اشعار سنا دیں. اور یہ جو اللہ حضرت کے درود و سلام کا ہے نا کہ جسے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, اس کے بارے میں کچھ فرما دیں. سلام. یہ محمد صدیق بھائی پاک پتن شریف سے, ان کو ایک تو وہ کلام سننا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ قیامت کا منظر ہے کہ منظر کشی ہے, اور جو خدمت کے جو وہاں جو خدمت گار فرشتے ہوں گے وہاں پر جو مقرر ہوں گے, تو وہ خدمت گار جو فرشتے ہوں گے جو حاضر بارگاہ ہوں گے, یہ عارضت کی یہ تمنا ہے کہ مجھ سے وہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. کیا وہ سلام نہیں تھا؟ ہو جائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو یہ کیا لطف ہو گیا یار, آئے ہیں اعلی حضرت پڑھ رہے ہو, ہم بھی پیچھے جھوم رہے ہوں. اس سے پہلے والا شعر ہے نا وہ بڑا وہ بالکل اس سے وہ متصل ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, اس وقت مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ تمنا ہے اعلی حضرت ہے, یہ پوری ہوگی اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے. کاش ہم سب بھی ہو زمزمہ ہاں رضا, جبکہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ ایک شعر سنا دیں ان کی دل جوئی کے لیے. پیش حق ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن متاع حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اب ختم کریں, اب ختم کرنا ہے, ایسا نہیں کرو یار. وہ بہت سی کولے کولے کولے بہت سی ہیں, ابھی تو اعلیٰ حضرت کی منقبت بھی نہیں سنی ہم نے, منقبت تو سنا چلے. رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جسم دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, جسم دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, جلوہ ہے نور ہے کہ تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت بہت علم دین پر اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے جو کچھ اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے سہل ممتن ہے کہ لہجہ رضا کا ہے یہ سہل ممتن ہے کہ لہجہ رضا کا ہے دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے کتنا بلند آج بھریرا رضا کا ہے کتنا بلند آج بھریرا رضا کا ہے سند ہے وہ دین میں جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے اہل قلم کی آبرو نکتا رضا کا ہے اس دور پر ستم میں نظر خوشا خوشی کی اس دور پر ستم میں نظر خوشا خوشی کی سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے تصویر سنیت ہے چہرہ رضا کا ہے ایک لاسٹ کال کی فرمائش آئی ہوئی ہے فرمائش آئی ہوئی ہے اچھا جناب میں قطر میں کام کرتا ہوں تو میں اپنا مدنی پھول ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جوید مرزا میرا نام ہے میرے والد صاحب کا نام ہے مرزا انور بیگ میں ایک آپ کا ایک دن پروگرام دیکھا ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ابھی میں اتاری بن گیا ہوا ہوں جوید مرزا اتاری اور ماشاءاللہ آپ کے قافلوں میں بھی میں سفر کیا ہے اور صبح اپنا نماز کا بھی پابند ہو گیا ہوں پانچ وقت کا اور ماشاء اللہ سدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں صبح سحری کو اور اپنے الیاس صاحب کی بھی ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں سنی ہیں اور بہت چیزوں کا پتہ چلا ہے ماشاء اللہ قطر سے تھے اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مزید ماحول سے وابستگی عطا فرمائے اور نمازیں قضا نہ ہو سنت کے مطابق ایک مشداری بھی آ جائے اگر نہیں ہے تو اس طرح ایک کاش کہ ہم سب سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائیں ماشاءاللہ اور کال سنا دیں صلو میں محمد اکبر قادری پنڈی بٹیا سے بات کر رہا ہوں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہمیں اعلی حضرت سے اعلی حضرت جیسے بزرگ کا سایہ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے, اور آپ جیسے نیک لوگ اس دنیا میں ہیں. حاجی عمران عطاری صاحب, آپ بہت اچھے لگتے ہیں جب آپ ہم ٹی وی پہ آپ کا دیدار کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے, اور مجھ گناہگار کو آپ کے حسن زن سے بہتر بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ الاولیاء سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میرا عمران بھائی کو سلام, اور اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت کی یہ نعت سنا دیں, مالک ہوں یا مولا کا. دو, ایک تو وہ مدنی منع کی فرمائش تھی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ ہے کہ اس کے بھی ایک دو شعر, اور وہ ابھی انہوں نے فرمائش کی نا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اس کے بھی ایک دو شعر سنا دے, اس کے بعد ہم مدنی چینل کے ناظرین سے ہم سب سے بہتوں نے کال کی ہوئی ہے ان کا شکریہ کہ انہوں نے, اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے, آپ نے کال کی اور اس کو قبول فرما لے آپ کی اس کوشش کو, اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ثواب عطا کرے, اپنے رحمت کے شایع نشان ثواب عطا کرے, ہمیں آخرت کے ثواب سے اللہ تعالیٰ محروم نہ کرے, ہمارے عمل کا جو معاملہ ہے وہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, عجیب و غریب ہماری حالتیں ہوتی ہیں, وہ ہمارے قلبی کیفیت کو, ہمارے سارے معاملات کو جانتا ہے, وہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف کرے, اور اپنے کرم کے شایع نشان ہمیں ثواب عطا فرمائے, اور اعلیٰ حضرت کے صدقے میں, اعلیٰ حضرت کے وسیلے جلیلہ سے, اس وقت جتنے عاشقان اعلیٰ حضرت عاشقان رسول ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں, اللہ تعالیٰ گنبد خضرہ کے صدقے میں ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخل عطا فرمائے, آمین. ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے, ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے, ہمارے گھروں میں جو ناچاکیاں پریشانیاں ہوں اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہماری گھریلو پریشانیاں ناچاکیاں تنگ دستیاں اور دیگر جملہ پریشانیاں رب کریم اس کو دور فرما دے, اور ہماری آنے والی نسلیں اعلیٰ حضرت کی محبت میں گم رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں, اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا ڈنکا دنیا بھر میں بجاتے رہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, امیل سنت کے دامن سے وابستہ رہیں, اور خوب خوب مبلغ دعوت اسلامی بن کر دنیا بھر میں سنتوں کو عام کرتے رہیں, کہ اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرما دے. سنائیں. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول, خلق سے یہ جو کلام ہے نا جو ابھی یہ پڑھیں گے, مجھے یہ جب کلام پڑھا جاتا ہے نا تو مجھے بلبلے باغ مدینہ, مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری بڑے یاد آتے ہیں, کیونکہ یہ کلام ان کی زبان سے سن کر بہت مطلب اس کو پسند کیا گیا, کافی یہ کلام دنیا بھر میں ان کے انداز پر سنا گیا پڑھا گیا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تو یہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ جب بقید حیات تھے ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, اسی کلام پر بات چل رہی تھی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمران میری ایک تمنا ہے کہ مرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضری ہو, اور مجھ سے آقا فرمائے کہ مشتاق کلام سنا, تو میں اس وقت آقا کی بارگاہ میں یہ کلام پڑھوں گا. یہ ان کی تمنا تھی, میرا حسن زن ہے, میں حسن زن رکھتا ہوں کہ امید ہے کہ ان کی یہ تمنا پوری ہوئی ہوگی, میں حسن زن رکھتا ہوں, اور یہ بھی حسن زن رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے, ہمیں بھی وہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم بھی سب جمع ہوں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں, تو ہمارے اکابرین, ہمارے بزرگ پیر و مرشد, ہمارے بزرگان دین اور ماں باپ, ان سب کے ساتھ ہماری بھی حاضری ہو, بلا حساب جنت میں ہم بھی حاضر ہوں, اور وہاں یہ کلام حاجی مشتاق کی زبانی بھی سنیں, سب جمعے حسن زن رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں, اسے دعا کرتے ہیں, اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں, منہ نہیں ایسا کہتے نا وہ چھوٹا منہ بری بات, تو منہ چھوٹا بھی نہیں ہے, منہ ہی نہیں ہے کہ مانگے, لیکن اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے. وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو, اور ہم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے نہ امید نہیں ہے. عمل کسی مطلب عمل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, عمل کا کوئی دھرا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہوگا, کس سمت جائے, کیا مطلب بنے گا, کیا کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی, اس کی رحمت پہ نظر ہے کہ ہم نے اس کے نیک بندوں کا دامن ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہے ہماری, ہم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں, محبت کرتے ہیں, تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, امہات المومنین سے محبت کرتے ہیں, ہمیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء کاملین سے بہت محبت ہے, ہمیں داتا سے محبت ہے, ہمیں غریب نواز سے محبت ہے, امام اعظم سے محبت ہے تو ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے, ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت ہے, ہمیں صدر الشریعہ سے محبت ہے, ہمیں نعیم الدین مراد آبادی سے محبت ہے, ہمیں کتب مدینہ سے محبت ہے, ہمیں امیر سنت سے محبت ہے, ہمیں بزرگوں سے محبت ہے, مدظ العالی رحمہ اللہ تعالی, ہمیں اکابرین سے بزرگوں سے محبت ہے. آقا کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ آقا نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ پیارا پیارا ارشاد, امید افزا ارشاد عطا فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گئے. ہم اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں, اس کے حبیب کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, عمل نہیں ہے. کسی نے عرض کی آقا قیامت کب قائم ہوگی, تو ارشاد ہوا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے. اس نے جب اپنی تیاری کے بارے میں بتایا تو گویا کہ یہ تھا کہ یعنی فرائض اور واجبات اپنی جگہ پر, ان کے تو وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جسے نفلی عبادات اور ریاضتیں وغیرہ ہوتی ہیں نا, اس طرح کا اس نے کوئی اظہار نہیں کیا کہ یہ نہیں. ہاں البتہ آقا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آقا نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گئے صلی اللہ تعالی. ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, گناہ ہی گناہ, گناہوں کے گٹھڑے ہی گٹھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کا صدقہ, پیارے حبیب کی محبت کا صدقہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے, اور ہم پر رحمت فرمائے, اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رہے, نزعہ کی سختی ہم پر آسان ہو جائے, ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے. دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت کا صدقہ امن قائم ہو, سلامتی آ جائے, سکون نصیب ہو جائے. کاش, ایک کاش, ایک کاش. تو حاجی مشتاق کی یاد آ گئی تو میں کہ ان کا بھی ذکر خیر ہو جائے. وہ سرور کہوں جیسے پاک کہ تم نہیں بلکہ یہ کہ المرء مع من احبا, کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا. جزاک اللہ. حدیث کے پاس حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا, تم نہیں ہے, تم کا لفظ نہیں, یہ میں واپس لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. روایت کے لفظ یہ ہیں کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہوگا. جزاک اللہ. سرور رہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک کو مولا خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے, مجرم ہو اپنے عیب کا ساما کروں شہا, مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا, یعنی شفیع روضے جزا کا کہوں تجھے, یعنی شفیع روضے جزا کا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں. لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا, اس پہ کر دیا خالق کا پردہ خلق کا آقا کہوں تجھے, سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے. یہ اعلیٰ حضرت کے کچھ علوم تھے, اس کی تفصیلات بتاتے بتاتے میں رہ گیا تھا, شروع ہی ہوئے تھے اور تقریباً تین یا چند ایک علوم پر بات ہوئی پھر وہ ہم رہ گئے. تو اس میں کچھ علوم کی وضاحت آپ کی معلومات کے لیے, ہم سب کی معلومات کے لیے تھوڑی سی عرض کر دوں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام, مشہور مشہور بیان کروں گا, یوں تو مطلب اس وقت میرے پاس 100 سے زیادہ علوم کی لسٹ موجود ہے. تو فقہ, دیٹ اسلامک لا, ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت کو جن جن علوم پر مطلب وہ دسترس حاصل تھی, جن علوم پر آپ کو عبور حاصل تھا, رسم المفتی, لیگل اوپینین, جوڈیشل جو تھی مطلب کہ ویڈیکیٹ, اس پر اعلیٰ حضرت کو ماشاء اللہ کافی عبور حاصل تھا, اور رسم المفتی تو اعلیٰ حضرت کا مشہور ہے. اسی طرح علم العقائد جو ہے, آرٹیکل آف فیتھ, اس پر اعلیٰ حضرت کو الحمدللہ کافی علوم حاصل تھے. لٹریچر, علم الادب اور علم النحو, عربی گرامر جو جس کو آپ بناتے ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت کو علم المناظر, مناظرہ جو تھا مناظرہ, اس پر اعلیٰ حضرت کو کافی عبور حاصل تھا. ریاضی, میتھمیٹک, اس پر یہ تھی اعلیٰ حضرت کے پاس. علم الہنسیہ, جیومیٹری, یہ تھا وہ الجبرا, اس پر اعلیٰ حضرت کو کافی مہارت حاصل تھی. اسی طرح لوگارتھم, لوگارتھم, اس پر اعلیٰ حضرت کو کافی عبور حاصل تھا الحمدللہ. اور بھی ماشاءاللہ مطلب میرے پاس ہیں, یہ جیولوجی جو ہے, جیولوجی کہلاتا ہے نا, علم الارضیات, زمین کا جو علم ہے. اسی طرح مطلب کہ جغرافیہ, جغرافی, فزکس, طبیعت, اس پر اعلیٰ حضرت کو الحمدللہ مہارت حاصل تھی. توقیت, ریکوکنگ آف ٹائم, جو نمازوں کے جو دیگر وہ جو اوقات معلوم کرنے کا جو تعلیم ہے, جفر, اس پر اعلیٰ حضرت کو الحمدللہ عبور حاصل تھا. اسی طرح کیمسٹری, کیمیا, یہ اعلیٰ حضرت کے کو اس پر عبور حاصل تھا. اکنامکس, معاشیات, مالیات, فائنینس, تجارت, ٹریڈنگ اینڈ کامرس پر اعلی حضرت کو الحمدللہ زبردست عبور حاصل تھا. طب و حکمت میڈیسنز کی جو لائن ہے اس پر اعلی حضرت کو کافی عبور علوم حاصل تھے. ایگریکلچر جو اسٹڈی ہے زراعت اس پر اعلی حضرت کو, بینکاری پر اعلی حضرت نے الحمدللہ ہمیں مدنی پھول دیے ہیں. اسی طرح اعلی حضرت کو جو شہریات ہوتی ہیں, جو سوشل جو ایشوز ہوتے ہیں شہری لوگوں کے, سٹیز, یہ ایک ٹاپک ہے, اس پر اعلی حضرت کو بھی کافی عبور حاصل تھا. تو اسے کافی مطلب الحمدللہ میرے پاس وہ اعلی حضرت کی علوم کی وضاحت ڈیفینیشنز موجود ہیں, لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا, وقت کیا مطلب دیر کافی ہو گئی ہے, میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو سمیٹتے. البتہ اعلی حضرت کی سیرت بیان ہوتی رہی ہے, ہوتی رہے گی, اور ان کی جو زندگی کے جو شعبہ جاتے یہ مکمل بیان نہیں ہو پا رہے, اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سیرت کے وہ گہرائی ان کی سیرت میں تھی. بایولوجی اس پر اعلی حیاتیات جو ہے اس پر اعلی حضرت کو کافی علم تھا. تو ہسٹری اور ہسٹری اور یہ جو اپنا آج کل والا مشہور بایوگرافی, وہ جو تاریخ و سیر کے جو علوم ہوتے ہیں, سیر سیر, اس پر اعلی حضرت کو کافی مہارت حاصل تھی. تو اس طرح بہت سارے علوم پر اعلی حضرت کو مہارت حاصل تھی. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اسی لیے ہمارا یہ آج جو موضوع تھا اعلی حضرت کا, وہ واہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی, اسی مصرے پر ہم پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. واہ کیا بات اعلی حضرت کی, واہ کیا بات اعلی حضرت کی, اعلی حضرت کی واہ کیا بات اعلی حضرت کی. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام السلام السلام السلام السلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. وہ دامن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. عزت بعد ذلت پہ اکثر درود, بعد کثرت بعد قلت پہ لاکھوں سلام. ذلت بہت عزت بہت ذلت پہ اکثر درود, عزت بہت ذلت پہ اکثر درود, کثرت بہت قلت پہ لاکھوں سلام. مہک پر مہکتی درود, پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام. میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود, اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام. سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود, سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام. جس کے گھیرے میں ہے انبیاء او ملک, اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی, اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت رسلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر ہم مانگتی استقامت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے خود کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لا کو سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام غوث اعظم امام و توقع محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سے کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے خود سے کرے جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام لال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام فیض تیج کے لاکھوں نمازی سے جن کے لاکھوں امام سجدے میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین لگا انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ رخ پہ داری انشاءاللہ سر پر زلفیں انشاءاللہ اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك استغفرك واتوب اليك واتوب اليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا اله الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلى آلك وصحابك يا نور الله انشاءاللہ صبح وہ کہتے ہیں نا کہ ہر دل عزیز سلسلہ ایک طرح سے بنتا جا رہا ہے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے انشاءاللہ صبح 9 بجے براہ راست مدنی چینل پہ دیکھیے, مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب کی کل انشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے میں شرکت بھی ہے, تو انشاءاللہ ان سے بھی کچھ ان کے بارے میں, مدنی ماحول کے بارے میں اور دیگر شعبہ جات کے بارے میں مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد کم و بیش 11:20 کے آس پاس مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ ہوگا دار المدینہ کا افتتاح اجتماع انشاءاللہ عزوجل, یہ شروع ہوگا تلاوت نعت ہوگی, سنت و براہ بیان ہوگا انشاءاللہ عز و جل, کچھ دار المدینہ کا تعارف بھی بیان کیا جائے گا اس میں انشاءاللہ. ظہر کی نماز کے بعد کم و بیش 2 بجے ماہانہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ ہے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ عز و جل, یہ بھی مدنی چینل براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. 11:26 کے جو ہمارا اجتماع ہوگا اس میں بھی نگرانی شورا بیان فرمائیں گے, اور تاجر اجتماع میں بھی حسب معمول نگرانی شورا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اس میں بھی جن جن سے ہو سکے فیضان مدینہ میں مدنی چینل پر ضرور شرکت کیجئے, اور پھر رات 8:30 بجے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر خوب دھوم دھام کے ساتھ جو سلسلہ آتا ہے اجتماع ذکر و نعت الحمدللہ وہ براہ راست نشر کیا جائے گا, بس مدنی چینل پر جمے رہے, اور پیر کو اثر کے بعد دیکھیے مناجات افطار ماشاءاللہ, عاشقان رسول جو پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں دیگر بھی جمع ہوتے ہیں, تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں انشاءاللہ. آنے والے جمعہ کو دار الافتاء اہل سنت جو ہے نا, آنے والے جمعہ کو دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ یہ 8:30 بجے دار الافتاء اہل سنت عشاء کے بعد, تو اس میں انشاءاللہ موضوع ہے اس بار جشن ولادت کے بارے میں سوال جواب دار الافتاء اہل سنت کا موضوع. تو بس مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی مذاکرے اور یہ سلسلے آتے رہتے ہیں, اس کی دعوت عام کریں, خوب خوب دعوت عام کریں, اور اس میں جہاں وقت دیتے ہیں وہیں مدنی چینل کے لیے اپنی عطیات بھی جمع کروائیں, اس میں بھی آپ آگے بڑھیں, جو اکاؤنٹ نمبر آپ کو یہاں مدنی دکھائے جاتے ہیں وہ ان اکاؤنٹوں میں پیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں, دنیا بھر میں یو کے یورپ کے اندر الحمدللہ افریقی ممالک میں عرب ممالک میں خوب خوب مدنی چینل کی باہر ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ مدنی چینل یہ اشتہار نہیں دیتا, ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے, الحمدللہ 100% مذہبی چینل اسلامک چینل, کوئی موسیقی نو میوزک کوئی مطلب عورتیں آپ کو نہیں یہاں نظر آتی ہیں, الحمدللہ خالصتاً ایک اسلامک چینل ہے جو 100% اسلامی انداز سے اس کو چلانے کی کوشش جاری ہے, اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے, تو اپنے عطیات بھی دیں اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے آپ کو اس کا بہت ثواب ملے گا, دیکھنا دکھانا مدنی چینل انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو خوب خوب ثواب ملے گا, تو اپنے عطیہ ذمہ داران سے رابطہ کریں جن اسلام بھائیوں کو آپ جانتے ہیں, ان کو ہو سکے اللہ توفیق دے بلا کر دیں گے یار یہ اللہ تعالیٰ کو توفیق دے اور میری رقم مدنی چینل میں لگا دو, یہ دنیا بھر میں جو سنتوں کا پیغام عام کر رہا ہے میرا بھی اس میں کوئی حصہ مل جائے گا, تو نیت کریں ہیں, یا اسلام بھی نیت کریں انشاءاللہ, مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں, اسلامی بہنیں بھی سب نیت کریں, جس سے جتنا ہو سکے ماہانہ ہفتہ وار جتنا ہو سکے اعلیٰ حضرت کے اصال ثواب کے لیے نیت کر لیں, جس سے اللہ توفیق دے تو ہر ماہ 2500 روپے ہے اعلیٰ حضرت کے اصال ثواب کے لیے کہ میں مدنی چینل میں کے لیے دوں گا, تو کوئی نیت کر لے تو میں انشاءاللہ وہ 1025 روپے کی کر لیں, چلیں 125 روپے کی کر لیں, اللہ آپ کو مال دے تو آپ 25,000 روپے کی نیت کر لیں, ایک لاکھ پچیس ہزار کی نیت کر لیں, پچیس لاکھ کی نیت کریں, پچیس کروڑ کی نیت کریں, اللہ آپ کو تو پہ نیت کریں. مدنی چینل تو وہ پیسہ دیکھتا دیکھتا نہیں ہے, یہ پیسہ پیتا ہے, پیتا بھی ہے کھاتا بھی ہے. چینل چینل انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اس کے اخراجات ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ چینل کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی یہ عطیات سے چلتی ہے, مدنی عطیات سے, چندے سے چلتی ہے. اور عاشقان رسول الحمدللہ عطیات دیتے ہیں, چینل چل رہا ہوتا ہے. آپ بھی عطیات دیجیے الحمدللہ. اعلی حضرت نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور دین کے کام میں خرچ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ اہل ثروت کو جھنجھوڑا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ راہ خدا میں اور دین کے کام میں اپنے عطیات دیں. فتح رضوی اشر اعلیٰ حضرت جھنجھوڑا ہے, تو اعلیٰ حضرت کے جھنجھوڑنے میں تھوڑا ہلے, آپ ہلیں تو تھوڑا جیب ہلے گا, جیب ہلے گا تو کچھ انشاءاللہ مدنی عطیات بھی مدنی چینل کی طرف, دعوت اسلامی کی طرف بڑھیں گے. ہاں البتہ جو بھی مدنی عطیات دیں یہ نیت کر کے دیں, آپ کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ دعوت اسلامی آپ کے مدنی عطیات کو یہ کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کی مطلب اختیار رکھتی ہے. دعوت اسلامی کا کام بہت سارا ہے نا, تو یہ مختلف کاموں میں خرچ ہوتے رہتے ہیں, تو اس سے انشاءاللہ تعالی بہت دنیا آخرت کے فوائد حاصل ہوں گے. لنگر رسائل کے حوالے سے مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ آپ کا ذہن بن رہا ہے کہ جناب میں 1200 جیسا بھی مجھے ایک SMS آیا کہ وہ قرآن تقسیم کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی کہتا یہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں, تو آپ مطلب کہ مقتدل المدینہ پر آ کر رقم جمع کروا دیں کہ میری طرف سے یہ 1200 نماز کے احکام تقسیم کر دیجئے گا, میری طرف سے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب 2500 تقسیم کر دیجئے گا. عادت اس کی نسبت سے یہ نیت کر لیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب 2500 تقسیم کر دیں, 25 تقسیم کر دیں, غیبت کی تباہ کاریاں 125 تقسیم کر دیں. یوں مطلب کہ 25 125, تو 25 ہی 25 ہے نا, آج کیا ہے 25 ہی 25 ہیں, تو 25 ہی 25 امیر سنت سے محبت بھی الحمدللہ جی کرتا ہے, 26 ہو جاتا 25 جمع ایک کر لیا کرے. سبحان اللہ, وہ مدینہ مدینہ جتنا گول ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ